Drie uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Demissionair minister De Jonge staat bij de komende verkiezingen niet op de lijst van het CDA. In Opeen zei hij dat die stap niet logisch is. De Jonge ziet zichzelf ook niet terugkeren als partijleider van het CDA. De nieuwe verkiezingen zullen waarschijnlijk in november zijn. Veel organisaties en bestuurders maken zich zorgen dat veel zaken stil komen te liggen door de val van het kabinet. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de uitblijvende stikstofaanpak. En gemeenten zijn bang dat de situatie rondom de opvang van asielzoekers verslechtert, doordat de spreidingswet er mogelijk niet komt. Oekraïne gaat de clustermunitie die de Verenigde Staten binnenkort leveren niet inzetten op Russisch grondgebied. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie. De clusterbommen worden volgens hem alleen gebruikt op door Rusland bezette delen van Oekraïne. Vrijdag kondigden de Verenigde Staten aan dat in een nieuw steunpakket ook clustermunitie zit. Het gebruik daarvan is omstreden, omdat er bij een ontploffing meerdere minibommetjes worden verspreid. Die kunnen ook jaren later nog exploderen en burgerslachtoffers maken. Een groot deel van de NAVO-landen, waaronder Nederland, heeft het gebruik ervan verboden. Het KNMI heeft voor komende middag en avond code oranje afgegeven voor het oosten en zuidoosten van het land. Daar worden in de middag zware onweersbuien verwacht. Er is kans op zware windstoten tot 100 km per uur en hagelstenen van 2 centimeter of groter. Daardoor kan schade ontstaan, waarschuwt het KNMI. Code oranje geldt vanaf 2 uur 's middags voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. In de andere provincies geldt code geel. In de loop van de avond trekken de buien weer weg. Het weer, vannacht blijft het warm met 19 graden. In het westen kan nog een buitje vallen. Later vandaag veel zon en broeierig warm met maximaal 34 graden. 'S Middags dus code oranje in het oosten en het zuidoosten vanwege stevige onweersbuien met harde windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Deze nacht is groot. Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Mauritanië. Allemaal behoren ze tot de Maghreb, het noordelijke deel van Afrika. Deze nacht duiken we in de rijke geschiedenis, invloed en cultuur van dit deel van de wereld. En hoe gaat het nu eigenlijk met deze landen? En hoe verhoudt Nederland en Europa zich ten opzichte van de Maghreb? En dat doen we niet alleen. Daar hebben we natuurlijk ook ontzettend mooie gasten voor. Ze hebben Yassine Boussaïd, directeur van de Meervaart over de geschiedenis en invloed van de Maghreb. Historicus Nadia Bourras over de migratie en integratie van Marokkanen in Nederland. Journalist Oscar Bergamin over de huidige situatie in Tunesië. En fotograaf Ilias Barda over zijn fotoproject over de Maghreb en de Amazigh, het diaspora in Nederland. De nacht is zwart. In het noorden van Afrika ligt Libië, een land 40 keer zo groot als Nederland. Het landschap bestaat voor het grootste deel uit de Sahara-woestijn, wat het lage inwonersaantal van ongeveer 5 miljoen mensen verklaart. Een vrouw is afgelopen woensdag op een reddingsschip van Artsen zonder Grenzen in de Middellandse Zee bevallen. Ze vluchtte met haar 3 zonen hoogzwanger uit Libië op een rubberboot met zo'n 90 anderen. Steeds meer Libiërs verlaten hun land vanwege veel onrust. We spraken hierover met June Besselink van Artsen zonder Grenzen. June, waarom stapt een hoogzwangere vrouw met 3 zoons überhaupt op zo'n bootje? Ja, waarom stapt... Oh, dat ging niet helemaal goed. Ja. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Yes, we gingen even niet goed met de techniek, maar we gaan er nog een keer naartoe. Waarom stapt een hoogzwangere vrouw überhaupt op zo'n bootje? Ja, waarom stappen mensen op zo'n bootje? Dat is natuurlijk een goede vraag. Waarom nemen mensen een enorm gevaarlijke reis af? Die soms wel honderden kilometers is over de Middellandse Zee. Op bootjes die niet veilig zijn, mensen die kunnen zwemmen. In dit geval een vrouw met 3 zoons. Ja, het is natuurlijk een enorme wanhopige beslissing om dat te doen. En het is enorm moeilijk om je in te beelden in de beweegredenen van mensen. Maar ik denk dat we ons moeten begrijpen hoe moeilijk de situatie in Libië is. Geen toegang tot hele primaire behoeftes, gezondheidszorg... Werk, eten, goede opvang is natuurlijk hartstikke lastig. En dan hebben we het nog niet eens over waar mensen vandaan komen. Je ziet mensen die komen uit een land waar oorlog is, waar ze niet veilig zijn, waar het niet veilig is voor hun kinderen. Waar ze niet veilig kunnen bevallen. Mensen kunnen niet veilig opgroeien. Er zijn natuurlijk heel veel beweegredenen. Maar het is natuurlijk allemaal gebaseerd op hoop. Hoop op een betere toekomst voor jezelf en voor je drie zoons. En ja, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk dat we dat te bieden is. Dat mensen veilig kunnen leven. Met de veilig toegang hebben tot de gezondheidszorg, tot eten en drinken. En ja, dat is natuurlijk waarom mensen toch de beslissing nemen in de hoop op een betere toekomst. Tegelijkertijd is Libië een land waar veel Afrikaanse vluchtelingen en migranten zijn. Bij gebrek aan een werkend asielsysteem worden dan duizenden mensen opgesloten in overvolle detentiecentra. Hoe zijn de omstandigheden daar? Wat treffen jullie daar aan? Artsen zonder Grenzen werkt al tientallen jaren in Libië. Libië is een land waar asiel... systemen, migratiesystemen niet goed functioneren. Dus waar wij werken in Libië zijn in detentiecentra. En het is precies zoals het klinkt. Het zijn centra waar mensen gevangen zitten. In dus vaak hele kleine ruimtes met veel te veel mensen. Zo klein dat niet iedereen tegelijkertijd kan liggen. Dus mensen moeten om de beurt slapen. Tegelijkertijd is er enorm weinig access, toegang tot wc's, douches. Soms is er niet eens schoon drinkwater. Dus wat wij zien is enorme gebrek aan gezondheidszorg. Veel medische problemen, veel uitbraken. Maar natuurlijk ook enorme mentale trauma's. Geweld is niet ondenkbaar in deze gebieden. Geweld helaas gebeurt regelmatig in deze detentiecentra. Dus de situatie is enorm schrijnend voor de mensen daar. Dus zo snel je eruit kan, doen mensen dat natuurlijk waar mogelijk. Er zijn ook detentiecentra voor vrouwen en kinderen. We zien soms zwangere vrouwen. En die hebben natuurlijk goede gezondheidszorg nodig om ook veilig een bevalling te kunnen doen. Dus het is enorm belangrijk dat Artsen zonder Grenzen in die centra zit. En zorgt dat mensen toegang hebben tot de gezondheidszorg die ze zo nodig hebben. Waarom kiezen veel Afrikaanse vluchtelingen Libië om de overtocht naar Europa te maken? Artsen zonder Grenzen werkt al jarenlang in Libië, maar ook op de Middellandse Zee met onze boot. Om mensen te redden van een verdrinking. Want vaak zijn die bootjes niet goed genoeg equipped om die oversteek te maken. Mensen kunnen vaak niet zwemmen. We zijn op de Middellandse Zee ook om te zorgen dat mensen niet worden teruggezet in Libië in de detentiecentra. Maar waarom kiezen veel mensen om die overtocht te maken? Dat is natuurlijk om voor de hoop voor een beter leven in Europa. De afweging die je maakt om zo'n enorm risico voor jezelf en je gezin te maken. Ja, daar zit natuurlijk heel veel achter. Heel veel emoties en heel veel uitdagingen. En wat voor hulp bieden jullie Artsen zonder Grenzen voornamelijk in Libië? Beide in Libië en op de boot bieden wij hier als Artsen zonder Grenzen medische zorg, maar ook psychologische zorg. Dus in Libië zelf werken we niet alleen in de detentiecentra, waar we de gezondheidszorg proberen te verbeteren, de toegang, wat al heel erg lastig is. Maar we werken al jaren in de detentiecentra om toch een klein beetje verbetering te bieden in die situatie. Maar we werken ook in de migrantengemeenschap in Libië, waar ook nog een keer geen toegang is tot de gezondheidszorg. Dus we hebben daar ook een aantal klinieken samen met medische zorg, psychologische ondersteuning. Dat doen we in Libië op de boot. En dat is voornamelijk om te zorgen dat mensen niet verdrinken, dus de verdrinkingsdood. Maar we bieden daar ook eerst psychologische hulp. En als mensen medische zorg nodig hebben, doen we dat ook. Ja, van alle kanten is de steun nodig. En dat doen wij als Artsen zonder Grenzen al jaren. Dankjewel, June Besselink van Artsen zonder Grenzen. Dan gaan we naar muziek. Umm Kulthum was een beroemde en zeer geliefde zangeres uit de Arabische wereld. De Egyptische zangeres is eigenlijk niet afkomstig uit de Maghreb, maar zeer geliefd in deze landen en nu nog steeds door zowel jong als oud populair. In huiskamers, straten en in auto's, overal hoor je haar muziek. Hier is Umm Kulthum, Alabat el Habub. Was Umm Kulthum met Ala Balat el Mahbub. Nadia Bouras is historicus en expert op het gebied van migratie en integratie van Marokkanen in Nederland. Ze is universitair docent voor de opleidingen Geschiedenis en Urban Studies aan de Universiteit van Leiden. En ook is Nadia Bouras vertegenwoordiger van het Nederlands Instituut in Marokko, het NIMAR. Goedenacht, Nadia. Hi, goedenacht. In de jaren 60 arriveerde de eerste groep Marokkanen in Nederland. Hoe ging dat? Dat waren mannen die op eigen gelegenheid... Oh, wacht, excuus. Is dit de wekker om op de radio te gaan praten? Zoiets. De eerste mannen die kwamen op eigen gelegenheid naar Europa eigenlijk. Er waren heel weinig mannen die van meet af aan het idee hadden om zich in Nederland te vestigen. Dus via Frankrijk, waar ze vaak werk vonden. En dan België belanden ze uiteindelijk in Nederland. Dus als we het hebben over de allereerste gastarbeiders, de mannen, de Marokkanen van het eerste uur, dan hebben we het over zelfstandige migranten die naar Nederland zijn gekomen. Dat zijn dus niet de mannen die door Nederland geworven zijn in Marokko. Want hoeveel tijdsverschil zit daarin? Nou, als we het hebben over de migratie vanuit Marokko naar Nederland, dan beginnen we eigenlijk in 1960. Toen waren er wel geteld 3 Marokkanen in Nederland. Zo. Volgens de statistieken. Nou. Ja, precies. Het CBS hield dat toen bij. Er waren ongetwijfeld veel meer, maar officieel waren het 3. Mm-hmm. Dat zijn dus mannen die op de Bonnefoy naar Europa kwamen, in Nederland terecht zijn gekomen en werk vonden. En er was in die periode volop werk, dus ze waren welkom. Ze werden ook met open armen ontvangen. En pas aan het einde van de jaren 60, dus in 1969... wordt er een wervingsverdrag gesloten tussen Nederland en Marokko. En dat is het moment dat Nederland officieel begint met het werven van Marokkanen in Marokko. In 1973 houdt de werving al op. En dat geldt voor de werving uit alle landen rond de Middellandse Zee. Want dan is er een economische crisis, een internationale economische crisis. Dan wordt er een wervingstop afgekondigd. Dat betekent dat vanaf dat moment niemand meer naar Noordwest-Europa kan komen als arbeidsmigrant. Hè? Dus dat betekent dat in de jaren 60... Mm-hmm. De mannen dus spontaan kwamen, dat noemen we spontane migranten. Dus buiten de werving om. De werving die begon vrij laat en die houdt op in 1973. In totaal zijn er ongeveer 4000 mannen geworven. Maar in die periode, dan hebben we het over, laten we zeggen 1970... woonden er ruim 20.000 Marokkanen in Nederland. Dus dat betekent dat die spontane migratie veel belangrijker is geweest dan die officiële migratie vanuit Marokko. Want Nederland die claimt toch wel dat ze gastarbeiders hebben gehaald uit Marokko. Maar zoveel is dat dus niet geweest in vergelijking met Nou, Nederland claimt dat helemaal niet. Maar dat is in het collectieve geheugen is dat het beeld dat ontstaan is. Ook bij jonge Marokkanen zelf. Hè? Het idee dat onze vaders of grootvaders hier naartoe zijn gehaald. Nou, dat beeld is dus veel genuanceerder. Want als we echt kijken naar de cijfers, dan zien we dat verreweg de meeste Marokkanen zelf zijn gekomen. Die zijn helemaal niet gehaald, die zijn gekomen. En ik denk dat die correctie wel nodig is voor de geschiedenis, omdat dat laat zien dat Marokkanen geen slachtoffer zijn geweest van het internationale economisch systeem, of slachtoffer van kapitalisme, of van Nederlandse ronselaars. Nee, Marokkanen hebben het heft in eigen hand genomen. Dat zijn juist avonturiers geweest. Het zijn mannen die heel zelfstandig zijn geweest. Het zijn stoere mannen. En dat is eigenlijk wat ik altijd heb willen doen met mijn werk rond deze thematiek, is juist te laten zien dat het geen slachtoffers zijn, geen losers zijn, maar mannen die die eigenlijk heel avontuurlijk zijn geweest, mannen die die oversteek hebben gewaagd. Het is toch een belangrijk besluit, heel ingrijpende. Grijpende beslissingen. Maar hoe ging dat dan? Dat heel doelbewust gedaan hebben. Want we merken, arbeidsmigranten, daar wordt iets liever naar gekeken, om maar even zacht uit te drukken. Er wordt al snel gezegd gelukszoekers. Hoe ging dat in de jaren 60, 70? Hoe kwamen ze aan? Wat ik zei, dat waren economisch bloeiende jaren. Dus men had behoefte aan buitenlandse arbeidskrachten, heette dat in die tijd. Mm-hmm. En Nederland sloot in het begin van de jaren 60 al wervingsverdragen met bepaalde landen rond de Middellandse Zee, met Spanje, met Italië, met Turkije. Dat was heel vroeg in de jaren 60. Dat betekent dat uit die landen officiële migratie een belangrijke rol speelde. Maar tegelijkertijd kwamen er ook heel veel mannen vanuit Marokko in Europa, die via hun contacten, via hun sociale netwerken te horen kregen, nou, er is ook volop werk in Nederland. De lonen zijn lager destijds, hoger in Nederland dan in omringende landen. Dus men wilde ook heel graag naar Nederland komen en werd met open armen ontvangen, want er was volop werk. En dat was zo tot, laten we zeggen, 1973. Toen ging die grens dicht voor arbeidsmigranten. Maar er was nog volop werk. Wat betekende dat de mannen die werk hadden besloten langer in Nederland te blijven. Omdat het alternatief was terugkeren naar Marokko. Maar daar was de situatie ongewijzigd. Hè. Er was nog altijd hoge werkloosheid. Dus die mannen bleven in Nederland zonder dat ze het idee hadden zich permanent te vestigen in Nederland. Dus er was volop werk. De contacten met de Nederlandse samenleving waren ook heel hecht, positief. Mensen stonden ook in contact met de samenleving. waren ook echt onderdeel, maakten ook echt onderdeel uit van die samenleving. Dus ja, nu kijken we een beetje neer op arbeidsmigranten, noemen we ze gelukzoekers. Er is helemaal niks met op zoek gaan naar geluk. Maar feitelijk waren die eerste Marokkanen waren ook gelukzoekers. Ze migreerden om economische motieven, omdat ze werk nodig hadden. Maar er zaten ook wel degelijk mannen bij die nou ja, gewoon vakantie kwamen vieren of op zoek waren naar een avontuur. En werk vonden en dus besloten langer te blijven in Nederland. Je schreef ook mee aan een recentelijk boek, Zie de Ander, een open blik op migratie. En er is een hoofdstuk in dat boek met als titel Het Belang van de RIF. De RIF is het noordelijke regio van Marokko. Waarom is dit deel zo belangrijk? Ja, dat hoofdstuk komt uit een boek dat ik samen met Annemarie schreef. Zie de Ander is ook een eerbetoon aan Annemarie Cotard, die ruim anderhalf jaar geleden is overleden. Zij was mijn mentor, met haar schreef ik mijn eerste boek. En dat hoofdstuk ging heel erg over de vraag: welke rol speelde RIF in de Marokkaanse migratie naar Nederland? Want een van de dominante aannames is dat nou ja, mannen zijn aangetrokken of geworven in Marokko. Ze zijn dus gehaald. Nou, dat hebben we net genuanceerd. Mm-hmm. De meeste mannen kwamen zelf. En een andere aanname is dat de meeste mannen die aangetrokken zijn, die geworven zijn, dat die uit de RIF afkomstig zijn. Hè? Het idee daarachter is dat dat de Marokkaanse autoriteiten destijds die rifijnen maar lastig vonden. Dat was ook zo, en, hè, want het is een lange geschiedenis. En dus zeiden, toen de Nederlanders aanklopten om voor de werving, zeiden, nou, neem de mannen uit de RIF maar. Nou, dat is dus niet zo. Dat is allemaal niet zo gegaan. Wij hebben dat gereconstrueerd en hebben dus kunnen achterhalen dat ten eerste, de meeste mannen zijn helemaal niet geworven, ze kwamen zelf. Mm-hmm. En ten tweede, de RIF heeft helemaal geen belangrijke rol gespeeld in die officiële migratie, want de werving vond grotendeels buiten de RIF plaats. Waar komt al deze misinformatie vandaan? Want ik merk dat ik vind het heel fijn wat je vertelt, maar dan denk ik ook, oh, dus alles wat ik dacht te weten klopt ook allemaal niet. Nou ja, het begint met dat men één iemand schrijft het op en dan wordt het gereproduceerd, omdat het heel aannemelijk klinkt. En omdat de meerderheid van de Marokkaanse van de Marokkanen in Nederland is afkomstig van de RIF. Dus men wil dan op zoek gaan naar redenen daarvoor. Ja. Maar die liggen dus niet in de werving. Wat is de reden dan wel dat verreweg de meeste Marokkanen in Nederland uit de RIF komen? Dat is omdat de RIF altijd een hele lange migratietraditie kende. Voordat men naar Europa migreerde men naar buurlands Algerije, waar seizoensarbeid werd gedaan. Dus men was gewend aan het fenomeen migratie. En vanaf de jaren 60, toen de grens met Algerije dichtging als gevolg van de onafhankelijkheidsoorlog tussen Algerije en Frankrijk, begonnen de Rifijnen naar Europa te emigreren. Dus zo is die migratie ontstaan. Nou ja, ten tweede speelt de gezinshereniging een belangrijke rol. Mm-hmm. Toen de gezinshereniging halverwege jaren 70 op gang kwam, betekende dat dat heel veel gezinnen zich voegden bij de echtgenoot in Nederland. En over het algemeen waren de gezinnen uit de RIF veel groter dan gezinnen uit andere delen van Marokko. Dus dat betekende dat we ineens een toename zagen van mensen uit de RIF. Kettingmigratie speelt een belangrijke rol. Dus als één iemand vertrekt uit de familie of uit het dorp of uit de regio, dan volgen de anderen uit dezelfde regio. Omdat mensen elkaar helpen bij het vinden van werk, bij het vinden van huisvesting. Ja, want hoe ging dat toen? Er is nu weinig huisvesting. Als jij zegt grote families, het lijkt me niet dat de mannen die kwamen werken grote huizen al hadden. Nee, dat was een heel groot probleem. Woningnood was toen ook een probleem. En een van de belangrijkste voorwaarden voor gezinshereniging was dat je als man, hè, want het waren vooral mannen natuurlijk, dat je over geschikte huisvesting beschikte. En geschikte huisvesting betekende dus niet een slaapplek in een pension, maar echt een woning met meerdere slaapkamers, zodat je ook je gezin kon huisvesten. Nou, dat was heel problematisch, met name voor de mannen die grote gezinnen hadden in Marokko. En dat waren vaak mannen uit van het platteland. En voor Nederland, vooral mannen uit de RIF. En dus ze stonden op een wachtlijst. En het duurde voordat ze eindelijk een woning kregen. En de andere, vaak wordt dan gezegd, nou ja, de mannen, de gezinnen uit de RIF, die kwamen als laatste omdat ze heel lang vasthielden aan het idee om in Marokko te blijven. Want ze zouden conservatiever zijn of traditioneler zijn. Nou, dat is ook allemaal flauwekul. De reden dat het zo lang duurde is omdat er simpelweg geen huisvesting was in Nederland. Zeker niet in de Randstad, waar de meeste Marokkanen woonden destijds. Dus het duurde gewoon veel langer voordat die gezinshereniging eenmaal op gang kwam. Hoe zorgen we dat deze kennis wel beter is bij de mensen? Want het stomme is, elke keer als je zegt, nou ja, mensen dachten dit, maar het was het ander, denk ik, ja, het klinkt allebei heel logisch. Ja, klopt. Kijk, die verhalen zijn, die moeten we dan blijven vertellen. Kijk, dit verhaal hebben we destijds in 2009 opgeschreven. De aanleiding was het verdrag tussen Nederland en Marokko dat 40 jaar bestond. Nou, inmiddels hebben we ook de 50 jaar migratie gehad. Nou, binnenkort hebben we dan weer andere data die belangrijk zijn. Maar ik denk ook dat het een goed idee is om te komen met een heruitgave van het boek. En dat een beetje te actualiseren. Omdat die ideeën nog altijd in omloop zijn. De ideeën die eigenlijk helemaal niet kloppen. En dat is omdat mensen dat blijven herhalen. Omdat dat vaak ook aannemelijk is. Kijk, het idee, jonge Marokkanen die waren lang boos en terecht. Hè, omdat er toch Marokkanen een beetje de onderknuppels waren van de samenleving. Die werden in een hoek geduwd. Er was sprake van discriminatie, et cetera. Dus dan ben je eigenlijk op zoek naar een verhaal, een narratief dat past bij die boosheid. En dat verhaal was lange tijd, zeker, laten we zeggen, begin jaren 2000 was dat. Ja, mijn vader is hier naartoe gehaald. Die is uitgebuit in de fabrieken en daarna afgedankt. En daarom, weet je, moet de samenleving ook mij niet hebben. Mm-hmm. Heb je het gevoel dat de eerste generatie Marokkanen zich thuis voelt in Nederland? Oh ja, absoluut. Absoluut. Ja, wat ik zei, ze kwamen in een periode dat ze met open armen werden ontvangen. Ze vonden heel makkelijk aansluiting bij de Nederlandse samenleving. Ze werkten allemaal, hè? Dus dan heb je eigenlijk al contact met Nederlandse collega's. Ja. Met Nederlandse buren. Vraag maar aan alle Marokkaanse gezinnen over hun eerste contacten met Marokkanen. Ze hebben allemaal een buurvrouw die Kobi heet of Corrie heet, waar ze hele hechte contacten mee hadden. En dat is altijd wel zo gebleven. Dus het idee dat ze in een parallelle samenleving zouden wonen, et cetera, dat is allemaal niet waar. Zij staan aan de basis van ruim 60 jaar Marokkaanse aanwezigheid in Nederland. Dus ze zijn echt diep geworteld in die samenleving. En wonen inmiddels veel langer in Nederland dan dat ze ooit in Marokko hebben gewoond. Ze hebben hier kleinkinderen gehad, kleinkinderen zijn hier geboren. Dus ja, ik zou het zeker zeggen. Er komt binnenkort op de NPO, op de publieke omroep, komt er een serie uit van Jalal Bouzemmour over deze eerste generatie. Een aantal mannen wordt daarin geïnterviewd, geportretteerd. Dus we volgen hen ook. En dan zie je ook, ik heb er kleine stukjes van mogen zien vooraf. En dan zie je ook dat het hele levenslustige, lustige mannen zijn. Mannen gewoon van vlees en bloed. Die zeker ook een stempel hebben gedrukt op Nederland. En Nederland heeft ook een stempel gedrukt op hun leven. Dus ja, ik zou ze onmiskenbaar Nederlanders noemen, absoluut. Mooi, nou, goede tip. Ik ben benieuwd. Ja. Ik wil het graag zien. Jouw ouders zijn ook vanuit Marokko naar Nederland gekomen. Passen zij ook in het plaatje van avonturiers en een welkom in Nederland? Ja. Voor mijn vader geldt dat zeker. Die kwam als vrijgezelle man in 1970. Hij was toen 21 jaar oud. En hij had dan een broer in Amsterdam. En mijn vader komt uit Zuid-Marokko aan de kust. En hij had zijn broer toen een brief geschreven. Je moet me komen halen, want ik ben de enige man die over is gebleven in het dorp. En hij schreef letterlijk in die brief, Er zijn alleen maar vrouwen en geiten in het dorp. En ik ben de enige man. Dus dat was eigenlijk zijn manier om te zeggen, ja, ik hoor daar ook. Want dat is wat je deed. Als je jong was in die tijd en er was weinig werk, er waren weinig mogelijkheden in Marokko, dan ging je naar Europa. En mijn vader wilde dat dus ook. Dus natuurlijk werd hij gedreven ook door economische motieven, werk vinden, geld verdienen. Maar hij voelde zich ook in zijn mannelijke eer aangetast. Dus zo is hij eerst in Parijs beland. Daar heeft hij een poosje gewerkt. Vond hij niet zo heel veel aan. En daarna is hij naar Amsterdam gekomen en daar eigenlijk nooit meer weggegaan. De eerste keer dat mijn vader terugkeerde naar Marokko was in 1976. Toen was zijn vader overleden. En het was in die periode dat hij mijn moeder leerde kennen. En met haar wilde trouwen ook. En voor mijn moeder geldt eigenlijk een ander verhaal. Mijn moeder komt uit de grote stad, geboren in Casablanca. Die was helemaal niet bezig met... die was bezig met studeren, met haar ambities waarmaken. Dus die was helemaal niet bezig met trouwen of met het buitenland. Maar goed, zoals het gaat in die tijd... mijn vader had zijn oog laten vallen op mijn moeder. En haar vader vond dat wel een goed idee. Want mijn vader was, ja, een leuke man, een verstandige man. Dus waarom ook niet? Maar mijn moeder begreep al heel snel, als ik met hem trouw... dan moet ik ook naar Europa, naar Amsterdam. En dat wil ik helemaal niet. Want dat betekent dat ik mijn dromen ook achter moet laten. Mijn familie achter moet laten. Zo'n ingrijpende gebeurtenis. Het is een hele ingrijpende gebeurtenis geweest. Dus mijn moeder trouwde dus met mijn vader. En is hem dus achterna gereisd naar Nederland. Als 19-jarige vrouw. Wow. En dat was heel ingewikkeld voor haar. Dat was een hele zware beslissing. Was ook heel moeilijk. Ze had heel veel last van eenzaamheid. Mijn vader werkte heel veel. Dat betekende dat ze hele dagen alleen was thuis. Nou ja, er was natuurlijk helemaal geen moeilijk communiceren met het thuisland. Dus mijn moeder schreef brieven. En wachtte dan bij de brievenbus op een brief terug. Ja, zo zag haar leven eruit in het begin. Totdat ze kinderen kreeg. Nou, toen werd het iets draaglijker. En uiteindelijk is mijn moeder gaan werken. En toen ze haar economische zelfstandigheid verkreeg. Dat was eigenlijk... Ja, toen had ze al 5 kinderen. Mijn moeder was 26 met 5 kinderen. Wow. Ging toen pas werken, verdiende haar eigen geld. En toen pas begon ze echt te leven en te denken... oh ja, ik zou hier ook mijn toekomst kunnen opbouwen... en gelukkig kunnen worden. Ja. Dus dat was best wel een reis, een heel verhaal. Ja. Mooi. Ja, en wil ik het toch nog heel kort even hebben... over je artikel in het Parool. De kop was... Nu is de doorsnee Amsterdammer iemand zoals ik. Ah, ja. Wat bedoel je daarmee? Zoals we weten, als het gaat over Marokkanen in Nederland... dan is het vooral een verhaal over aanpassen, je plek vinden, et cetera. En zoals gezegd, hè, Marokkanen zijn hier al 60 jaar. Mm-hmm. En wat begon als hè, onze vaders, die eerste generatie... Ja, dat waren de pioniers, die kwamen hier. Maar inmiddels zijn hun kinderen zijn gevestigden. Want de gemiddelde Amsterdammer, zo is uit onderzoek gebleven... is een vrouw van de tweede generatie met een Marokkaanse achtergrond. En rond de 40 jaar. Nou, dat ben ik. Dus het gaat mij helemaal niet om... De echte Amsterdammer bestaat überhaupt niet. Iedereen is Amsterdammer. Maar ik wil daarmee zeggen dat wat een geschiedenis die ooit begon met nieuwkomers... is binnen 1 generatie, 2 generaties veranderd... In een geschiedenis ook van gevestigden in Amsterdam. Dus dat is wat migratie doet. Hè? En dat is waarom ik zo geïnteresseerd ben in migratie. Omdat nieuwkomers worden altijd gevestigden. En dan ontstaan er weer nieuwe groepen die in Nederland arriveren. En dat worden ook weer gevestigden. En daarom word je zo verdrietig van het debat rond migratie. Omdat we migranten ontmenselijken, omdat we... criminaliseren vaak. We zien ook niet de veerkracht achter migratie. We zien ook niet dat migratie iets van alle tijden is. En dat migranten zich heel makkelijk aanpassen. En een verrijking zijn, toch? Een verrijking zijn. Ja. En dat ze beginnen met nieuwkomers, maar uiteindelijk veranderen in gevestigden. Ze worden gewoon Amsterdammers, ze worden Nederlanders. En dat is iets wat de politiek maar niet wil begrijpen. Nou, dat hebben we de afgelopen dagen natuurlijk gezien. Zeker, ja. En daar word je dus heel moedeloos van. Dus daarom vind ik het heel belangrijk om deze verhalen te blijven vertellen. Ik vind het een mooi afsluiten. Ik denk dat iedereen een Amsterdammer is. Absoluut. Dankjewel, historicus Nadia Bouras. Heel graag gedaan. Je kan hem misschien wel kennen van zijn hit Aisha. Ik heb het over de Algerijnse zanger Khalid. Hij begon zijn muziekcarrière als Cheb Khalid, Arabisch voor jonge Khalid, en bracht op zijn 14e zijn eerste plaat uit. In 1986 ontvluchtte hij het geweld in Algerije en verhuisde naar Parijs. Daar liet hij het voorvoegsel Cheb vallen en bracht het titelloze album Khalid uit. We gaan luisteren naar Khalid, Warané, Warané. وهرا وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارة وهرا وهرا رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة يا فرحي على ولاد الحمري ولاد المدينة سيد الهوارك يا فرحي على ولاد الحمري ولاد المدينة وسيد الهواري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري Dat was Khalid Warane Warane. Ik kwam er dus net achter, wat als Chap dan voor jongen staat, is dat dan een soort van Lil? Ja. Zoals junior? Ja. Ja. Ja, dat vind ik heel leuk. Nou. Normaal gesproken plegen we telefoontjes naar het Caribisch gebied. Maar omdat we het thema Maghreb hebben, duiken we in het nieuws van Tunesië. In Tunesië begon ruim 10 jaar geleden het begin van de Arabische lente. En Tunesië is nu veel in het nieuws door de migratiedeal, de grote stroom van migranten die naar Europa komt. Maar wat speelt er nog meer op dit moment? We praten erover met journalist Oscar Bergamin. Goedenacht, Oscar. Ja, goeienacht. Goedemorgen, goeienacht. Ja, het is nou heerlijk. Goedemorgen en goeienacht. De Arabische lente was in 2010. Voor iedereen die het even vergeten is, kan je het kort uitleggen wat hiermee wordt bedoeld? Ja, in 2010 begon dus. Ja, het was eigenlijk al iets wat eerder werd aangekondigd door onder andere de Economist in 2009. Die had een extra uitgave, dat heette Arabs Awakening from its Sleep. Dus Arabieren worden wakker. En dat was een extra uitgave. En die schreven ook over een fever under the surface. Een koorts onder de oppervlakte die ieder moment tot een revolutie kon uitbreken. Toch kwam het dan in één keer vrij plotseling, een jaar later, dat de mensen de straat opgingen. En dat begon in Tunesië. Dat ging over naar Libië en Egypte en Syrië, waar nog steeds een brutale oorlog heerst. En in die andere landen, zeg maar als Tunesië en Egypte, is die Arabische lente eigenlijk afgelopen. Dus het streven naar democratie, naar zelfbeschikking, is daar met brutale kracht ook neergeslagen. En met daar waar het begon, in Tunesië, is dus nu ook de dictatuur weer teruggekeerd. Is dan Arabische lente wel de goede benaming ervoor geweest? Ik denk het wel, want lente is altijd een soort van wedergeboorte, een weer ontwaken. Maar het is ook weer teniet geslagen. Ja, dan praten we dan over een herfst of een diepe winter. Ja. Dat is waar. Heeft de Arabische lente nu nog veel invloed op Tunesië? Dus overal, dus ook in Tunesië, maar ook in Egypte, een soort van vermoeidheid merkbaar geworden. En mensen hebben eigenlijk wel genoeg van het. In Tunesië was het een vreedzame revolutie. In Egypte was het ook een vreedzame revolutie die gewoon op gewelddadige en brutale manier zijn neergeslagen. En in Tunesië bijvoorbeeld door weer de terugkeer van een dictator. De president Sayed, die het parlement en de regering naar huis hebben gestuurd. En per decreet gewoon regeert, net als voor de Arabische lente, als zeg maar voor de revolutie. Ja, want daar is nu natuurlijk deze dagen veel over, de migratiedeal. Er wil heel veel geld naar Tunesië gaan, naar deze president. Wat vind je hiervan? Ja, goed, dat is natuurlijk iets schandaligs sowieso. Ik bedoel, Tunesië zit in een probleem. De Arabische lente heeft de Ennahda-beweging is min of meer op een democratische manier, gewoon democratische moslims, in het zadel geholpen. Die hebben een democratie opgericht. Toen kwamen er door de moderne kapitalistische markt hoge prijsstijgingen, de pandemie, corona brak uit, het gezondheidssysteem stortte in elkaar en dat gaf veel onrust. Daardoor heeft dus de huidige president de macht gegrepen en dat is gewoon een staatsgreep. Hetzelfde gebeurde natuurlijk eerder al met de democratisch gekozen Mohamed Morsi in Egypte. Die werd ook door een militaire coup aan de macht gezet. En dan komen we bij de migratiedeal. Europa, dus niet alleen Nederland, dus de hele EU, de Europese Commissie, wil gewoon met heel veel geld, en daar praten we echt over heel veel geld, dus het gaat gewoon om bijna een miljard, Tunesië ondersteunen. Om een zogenaamde grenzen dicht te gooien, dan zogenaamde, ze noemen het dan rescue, hè, als mensen die toch een bootje stappen te redden en weer terug te voeren naar Tunesië. Daar gaat het om. Dus gewoon een hypocriete en schandalige wijze eigenlijk. Ik zie en hoor allemaal nieuwsberichten dat Kais Saied, de president van Tunesië, Tunesiërs oproept om ja, nou, niet heel aardig te zijn tegen Afrikaanse migranten bijvoorbeeld. Er zijn rellen, er zijn demonstraties. Er is een hele barre omstandigheden voor veel mensen die op de vlucht zijn. Hoe denkt Tunesië dat op te lossen met het geld dat ze dan krijgen van Europa? Ja, Tunesië gaat dat helemaal niet oplossen. Dus wel handig natuurlijk om een goede miljard dollar te krijgen. Of een miljoen, 900 miljoen pakket voor de economie. Samen met 150 miljoen voor dit jaar. Als we meteen daarmee beginnen met die anti-smokkelactiviteit. Border management noemen ze dat, dus grensmanagement. En dat ga je afspreken met een dictator die zelf oppositionelen opsluit, journalisten opsluit. Gisteren zei Yusra Ghanouchi, dat is de dochter van Rachid Ghanouchi, die in de gevangenis zit, oppositieleider. Die zei dat gaat helemaal niks worden met die migratiedeal. Dat is gewoon geld gebruiken. Tunesië gaat geld gebruiken wat ze eigenlijk bij het Internationaal Monetaire Fonds heeft gevraagd. En waarvan ze er niet uitkomen, omdat president Saïd zegt van wij houden niet van buitenlandse inmenging. En dan zal zomaar in één keer de Europeanen zouden ze daar wel mee in zee gaan. Nou, dat gaat dus niet lukken. Hoe is deze deal ooit bedacht dan? Als jij zegt, nou, dit gaat helemaal niks worden. En de meeste mensen zeggen, dit gaat niks worden. Waarom denkt Europa dan, ja, laten we hier bijna een miljard naar geven? Aan de ene kant, kijk, eerst hebben ze het, al die 6 miljard deal, Cash for Migrant Control heet dat. Hebben ze al in 2016 geprobeerd met Turkije. Nou, dat is een beetje gelukt, zeg maar. Geef je een hoop geld, dan blijven die mensen daar wel. Ik vind dat niet erg succesvol, moet ik zeggen. Nee, dat is absoluut niet succesvol, want die mensen gaan toch wel verder. Maar ze nemen andere routes. En het is natuurlijk wel gelukt om Syriërs min of meer op afstand te houden. Maar die nemen een andere route. Dus kijk, en dan die vluchtelingenstromen of migratiestromen, die blijven toch wel komen. Kan je proberen wat je wil. Het enige echte middel daartegen is gewoon echte ontwikkelingshulp voor Noord-Afrika, voor Afrikaanse landen in te zetten. Daar echt met de mensen samen iets goeds opbouwen. Ja. Zodat ze geen reden hebben om hier naartoe te komen. Ja, want er zijn natuurlijk ook veel Tunesiërs die hun land verlaten, omdat er weinig werkgelegenheid is. De economie gaat ook niet heel goed. Dus ook zij willen graag naar Europa, wat steeds moeilijker wordt. En wat ik een interessant gegeven vond, is dat eigenlijk de Arabische lente misschien wel 100 jaar geleden had moeten plaatsvinden. Wat kan je ons over vertellen? Wel, die vond eigenlijk al plaats. Er is natuurlijk een tijdens de recente Arabische lente werden de leuzen geroepen van een pamflet van Abdulrahman al-Kawakibi. Al-Kawakibi in Europa volledig onbekend, maar dat is ook weer een stukje ignorantie van de Europese. Daarom willen wij het graag weten. Ja, precies. Nee, de Europeanen die wilden dat niet horen. Daarom is het nooit vertaald in het Engels. Nu pas sinds kort, sinds een jaar, is het vertaald in het Engels. Het is een werk dat heet de de natuur van de tirannij en de vergerende gevolgen van oppressie. Nou, dat schreef hij al eind van de 19e eeuw. Hij werd Abdulrahman al-Kawakibi. Werd hij reisde door Oost- en Noord-Afrika, hij werd naar India. En hij kwam eigenlijk oorspronkelijk uit Syrië, maar hij woonde in Egypte. En hij was een van de centrale figuren van de zogenaamde Al-Nakda-beweging. Dus we hebben de Al-Nakda-beweging rond 1900 en we hebben de Ennahda in Tunesië. Er zijn heel veel parallellen. Tegelijkertijd werden de leuzen die werden gescandeerd tijdens de opstanden in Noord-Afrika en in Egypte, dat zijn allemaal citaten uit zijn werk. Mm. En ja, er zijn natuurlijk parallellen, want toen de tijd in 1902 werd hij vermoord. Nou, net daarvoor, er waren treinrails aangelegd, er reden treinen, de kranten kwamen uit, er was een telegraaf. Dat was dus een hele snelle methode toen de tijd van communicatie tegenover de tijd daarvoor. En nu met de social media hebben we ongeveer hetzelfde. Dat we veel sneller kunnen communiceren dan eerder en ook onafhankelijker. En daardoor zijn die mensen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten gewoon beter geïnformeerd dan in die tijd dat voor. Dat maakte de revolutie ook anders, toch? Dat er veel gebruik werd gemaakt van social media, dat het zo snel verspreidde, ja, precies, en veel invloed had. Ja, mensen konden zich organiseren via social media. Waar gaan we verzamelen? Waar gaan we samenkomen? Waar gaan we naartoe? En ook de leuzen en de spreuken die werden doorgegeven, dat mobiliseerde natuurlijk ontzettend. Ja. Hoe ziet de toekomst eruit voor Tunesië? Nou, ik hoop niet dat we weer 100 jaar moeten wachten. Dat hoop ik ook niet. Maar hoe ziet de toekomst eruit voor Tunesië? Hoe ziet de toekomst eruit voor Noord-Afrika? Op het moment zitten weer allemaal dictaturen goed vast in het zadel. Mm-hmm. En zoals Al-Kawakibi zei, die dictaturen blijven nooit lang in het zadel. Hè? Maar zeg maar, het gehele Midden-Oosten is in handen op het moment van dictatuur. Al die landen zijn in handen van dictaturen die elkaar steunen. Dus ook de oppositie in Tunesië werd vooral gesteund door de Saudi's en de Emiraten, omdat die doodsbenauwd waren dat het bij hen ook zou kunnen gebeuren. Maar dus het houdt elkaar in stand. Ja, die houden elkaar in stand, maar het volk, dit vind ik altijd een vreemd woord, het volk. de gewone mensen, zeg maar, die pakken dat niet meer, die pikken dat niet meer. En ook als die vermoeidheid er nu heerst, ik denk dat die vanzelf wel weer op de straat op gaan. En ik hoop dat ze de straat op gaan, dat ze op een vreedzame manier, en dat is ook iets wat Al-Kawakibi in zijn boeken schrijft, je kan een dictatuur nooit op geweldzame wijze aan de kant schuiven. Daar ben ik zelf eigenlijk niet helemaal mee eens. Maar hij schrijft dat in zijn werk. Ik hoop dat dat gaat gebeuren. Dat die dictaturen toch weer aan de kant krijgen. Maar dit is een proces. Ik bedoel, het is een proces. Ik zeg altijd, ik wijs naar Frankrijk altijd. Ik zeg, Franse Revolutie in 1792. Daarna had Frankrijk twee koninkrijken, twee keizerrijken, een commune en 7 republieken. En heeft nog steeds moeite met democratie. En van het Midden-Oosten en Noord-Afrika verwachten we dat ze in een paar maandjes een democratie gaan opzetten. Dus dat is weer Europese arrogantie om over zulke landen te denken. Mooi gezegd. Even voor iedereen die meer wijsheden wilt over de Makabibi. Hoe komen we bij meer wijsheid hiervan? Want ik heb het een paar keer nu geprobeerd te googlen en ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Oké, nou, je kan kijken naar het grote middenoostenplatform.nl. Daar heb ik de enige Nederlandse tekst overigens over Al-Kawakibi. En de titel is hoe een influencer uit de 19e eeuw de grondslag legde voor de Arabische lente van 2010 en 2011. Ik heb het zelf geschreven, maar het is een soort boekbespreking over Al-Kawakibi's werk en wie het vertaald heeft. En over de omstandigheden toen en over de Ennahda-beweging en die beroemde figuren en hervormers. Met een snel groeiende Arabische pers en persvrijheid in 1900 en 2010. Dus daar kunnen ze naar kijken. Verder is er overigens een hele beroemde schrijver en mensenrechtenactivist die tijdens de Arabische lente internationale bekendheid kreeg. Dat is Iyad al-Baghdadi. En die heeft een foundation, het heet Al-Kawakibi Foundation, die zich inzet voor wereldwijd vrij van tirannie, terrorisme en buitenlandse interventie. En een wereld waarin de samenleving, de staat, zeg maar, overtroeft en extremisme en onvrijheden geen aantrekkingskracht hebben op de individuele rechten. Nou, denk ik hele interessante en goede dingen om nog meer over te weten en nog meer over te lezen. Hopelijk een vooral rooskleurige toekomst voor geheel Noord-Afrika en Maghreb. Dankjewel journalist Oscar Bergamin voor jouw fijne inkijk in Tunesië en de geschiedenis. En nog een prettige nacht. Dankjewel, hetzelfde. Naast alle dingen die wellicht beter zouden kunnen in Tunesië, hebben ze gelukkig altijd nog goede muziek. En een van deze zangeressen die op dit moment erg populair is, is Emna Vaker. Probeer maar, Antoinette. Let's go. Is dit echt Vaker? Vaker? Vaker. Emna Vaker. Dat was de Tunesische zangeres Emna Vaker Assoud Ayouno. Sinds 1 februari 2019 is Yesin Boussaid de directeur van de Meervaart. Een van de meest prominente podia voor theater, muziek, dans en kunst in Amsterdam. Hij is de eerste persoon van Marokkaanse afkomst die deze positie bekleedt. En waarschijnlijk ook de jongste theaterdirecteur van Nederland. Wat neemt hij mee van zijn cultuur naar de theaters? Dat hoor je zometeen in het volgende uur bij De Nacht is Zwart. Maar eerst het NOS-journaal van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Polen is begonnen met het stationeren van extra militairen langs de grens met Belarus. Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om meer dan 1000 troepen. Ook worden zo'n 200 militaire voertuigen naar de grens gebracht. Aanleiding voor de militaire verplaatsingen zijn de zorgen om de mogelijke aanwezigheid van Wagner-huurlingen in Belarus. Daarnaast zouden in het land Russische nucleaire wapens zijn geplaatst. De organisaties van Bospop, Awakenings en Wildeburg beslissen komende ochtend of de festivals door kunnen gaan. Het KNMI heeft voor de middag en avond code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien. Bospop roept campinggasten op hun tenten goed vast te zetten. De organisaties zeggen de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Code oranje is afgegeven voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Na zwaar onweer worden er ook windstoten van 100 km per uur verwacht en hagelstenen van 2 centimeter of groter. Oekraïne gaat de clustermunitie die de Verenigde Staten binnenkort leveren niet inzetten op Russisch grondgebied. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie. De clusterbommen worden volgens hem alleen gebruikt op door Rusland bezette delen van Oekraïne. Vrijdag kondigde de VS aan dat in hun nieuwe steunpakket ook clustermunitie zit. Het gebruik daarvan is omstreden, omdat er bij een ontploffing meerdere minibommetjes worden verspreid. Die kunnen ook jaren later nog ontploffen en burgerslachtoffers maken. In Georgië is een Pride-evenement afgelast vanwege een anti-LHBTI-demonstratie. Zo'n 2000 demonstranten gingen in de hoofdstad Tbilisi op de vuist met de politie en verscheurden regenboogvlaggen. Alle Pride-deelnemers moesten met bussen worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Het weer, het is warm met zo'n 19 graden. De ochtend begint met zon. Vanmiddag wordt het tropisch warm met maximaal 34 graden. In de middag en avond dus code oranje in het oosten en het zuidoosten vanwege stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Hij groeide op in Amsterdam en ontwikkelde zijn liefde voor kunst en cultuur binnen de muren van het theater. Theater De Meervaart. Na de studies politicologie en geschiedenis bleef het theaterdoek open. In 2014 begon hij in het programmeersteam van De Meervaart en 5 jaar later werd hij daar directeur. Sindsdien heeft hij zich ingezet om het podium te transformeren tot een inclusieve en gastvrije plek voor iedereen. Yassine Bouzouet, welkom. Bouzaïd. Bouzaïd. Oh, ik heb dus echt geoefend. Nee, maakt niet uit. Fijn dat je er bent, Yassine. Dankjewel. Om je een beetje beter te leren kennen, beginnen we altijd met een rondje speeddaten. Heb je daar ervaring mee? Brand maar los. Brand maar los. We gaan in 1 minuut zoveel mogelijk vragen, stellingen, alles op je afvuren. En dan mag je zo snel mogelijk antwoorden. Gaan yes? We het best doen. All right. Ik ben een twijfelaar. Dus. Dat is een goede oefening. 1 minuut. Waar lig jij wakker van? De zorgen van de kinderen. Puberteit overstaan of nog eens beleven? Nog eens beleven. Maker of toeschouwer? Toeschouwer. Waar word je blij van? De lach van een kind. Theater of sport? Sport. Wat is je favoriete buurt in Amsterdam? Het westelijke deel van de stad. Voor wie zou je een standbeeld oprichten? Voor mijn moeder. Arabische muziek of Andalusische muziek? Kiezen tussen je moeder en je vader. Je moeder heeft net een standbeeld gekregen. Dus, voor mijn vader en dan zag ik Arabische muziek, omdat het heel veel invloed heeft gehad op de muziek op het Iberisch Schiereiland. Dus eigenlijk de bakermat van de muziek. Mooie afsluiter. Ja. We gaan even naar een paar stellingen terug, want je bent directeur van De Meervaart, een theater, maar je zei wel meteen sport met theater of sport. Ja, het heeft gewoon te maken met het feit dat ik als kind altijd veel met sport heb gedaan. En als zowel als liefhebber van Ajax bijvoorbeeld of van Barcelona. Dus cultuur zat er altijd in en vind ik ook heel bijzonder. Dat vind ik ook heel speciaal. Ik denk dat het ook heel veel met elkaar te maken hebben. Ik denk dat het met sport gebruik je misschien meer je lichaam. En bij cultuur gebruik je meer de hersenen, maar het maakt volgens mij hetzelfde soort stofje vrij. Maar wat ik het mooie aan sport vind, is dat je zeg maar alle elementen van je lichaam kan inzetten om tot een prestatie te komen. Ik ben natuurlijk geen kunstenaar, hè, dus ik faciliteer de kunst. En als sport is het eigenlijk toegankelijker om daaraan mee te doen, vind ik. De drempel ligt ook wat minder hoog. Dus dan kies ik toch voor sport, omdat het toch ook een soort eerste kennismaking is met wie je bent. Als kind ga je leren rennen of leer je echt bewegen, actief zijn. Dus, en cultuur is nog een soort volgende stap in die beweging, zeg maar. En daarom kies ik voor sport. Want hoe leerde jij jezelf kennen in de sport? Gewoon op straat met een balletje. En denken dat je de beste voetballer van de wereld mag worden. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar nou, mag worden altijd, toch? Ja, het idee dat je met vriendjes zeg maar een eigen wereld kan creëren in een stad. Een stad die niet meer lijkt op de stad van vandaag eigenlijk. Ik heb daar gewoon hele mooie herinneringen aan. En veel meer dan bijvoorbeeld de dramalessen op de basisschool, waarvan een juffrouw heel hysterisch gaat vertellen hoe je moet staan en hoe je in een pas moet lopen. Daarom kies ik dus ook voor sport. Dat is wat vrijer. Ja. Ja. En dan nog, want ik vroeg je wat de favoriete buurt was in Amsterdam. Moeilijke keuze, maar toch het westelijke deel. Ja. We hadden net een gesprek met Nadia Bouras. En we vroegen aan haar, ze zei van, nu is het doorsnee Amsterdammer iemand zoals ik. Voel jij je ook dat je een doorsnee Amsterdammer bent? Ja, ik denk dat Amsterdam gewoon een eenheid van minderheden is. Dus ja, wat ben je dan in zo'n stad? Ik vind het ook wel heel lastig om, weet je wel, dat iemand dan ineens afgeeft op juppen, of weer afgeeft op nieuwkomers, of afgeeft op weet ik het allemaal. Terwijl ik denk, ja, wat is dan die Amsterdammer? Uiteindelijk is het gewoon iemand die in het postcodegebied woont, of niet meer woont, maar wel affiniteit met die stad heeft. Dat wordt ook wel eens vergeten. Iedereen denkt alleen maar aan die gemeentegrenzen. Maar de meeste gasten met drie kruisjes in hun nek, die zitten altijd in de Koentunnel richting de polder voor hun werk, omdat ze gewoon niet in Amsterdam kunnen wonen. Of ik wil dit heel graag op een tegeltje bij mijn huis, want de meeste mensen, ik woon in Amsterdam, maar vinden dat ik al in Amstelveen weer woon. Ja. Maar dit, dank je wel. Ja, nou ja. Bij deze dan. Opgeleid als politicoloog en historicus en dan toch in de culturele sector. Hoe is dit gegaan? Mijn eerste college vond plaats in Amsterdam, Universiteit van Amsterdam. En ik had een waanzinnige leraar. Hij leeft niet meer, Werner Daan. En op mijn eerste college lag zeg maar de krant met de twee torens, met de twee vliegtuigjes. En hij zei toen, jullie hebben de beste keuze gemaakt voor de opleiding. Ik was 18, dus ik moest iets uitkiezen. En ik dacht, nou, politicologie, misschien wel interessant. En toen gebeurde dat. En, de Twin Towers heb je het over, de toch? De Twin Towers, ja. 9-11, ja. En iedereen was natuurlijk helemaal in shock. Sommigen relativeerden het weer. Die zeiden, ja, weet je, ik bedoel, het gebeurde de hele tijd. Gekke dingen op de wereld. Alleen de impact natuurlijk van dat nieuws, dat zeg maar een grootmacht als Amerika wordt aangevallen. En alle theorieën eromheen, weet ik het allemaal. Dus het ontstond een soort vacuüm. We hebben het net ook gehoord met de vorige gast natuurlijk, met de Arabische lente, wat daar eigenlijk ook weer een uitvloeisel van was. Je bent 18 en daarom ook die vraag over de puberteit. Sommige dingen had je misschien anders willen beleven. Maar je bent 18, je zit in die grote wereld van de universiteit. Je staat op je eigen been en dan gebeurt dat. Op een gegeven moment gooi je de televisie aan en het enige wat je ziet is zeg maar een soort van getouwtrek waarin de ene de andere probeert te overtuigen van, wij zijn beschaafder dan jullie, of wij zijn beter, of wij zijn slechter, of inferieur, superieur. En ja, je moet altijd een beetje oppassen met vergelijkingen met, laten we zeggen, jaren 30 of zoiets. Hè. Dat wil ik ook echt niet doen. Maar je kunt wel bepaalde parallellen zien van, hey, wacht eens even, nu is ineens het vocabulaire om iemand boven de andere te plaatsen, is hartstikke normaal geworden. Als je dan 18 bent en je hebt de slimste moeder van de wereld om je heen die niet kan lezen en schrijven, denk je, ja, maar wat is haar positie dan in die stad? Of in die samenleving? En ik weet toen nog heel goed dat ik toen heel erg behoefte had, zeg maar, aan een soort fantasiewereld of iets waar je uit kan ontsnappen. Yeah. Ik werkte toen bij het muziektheater als theatermedewerker in die periode. En een van de mooiste dingen van die tijd was mijn kennismaking met Modu. Modu was een Senegalese gitarist die in de kelder werkte van de Stopera. En hij was daar afwasser. En ik hoopte altijd een dienst te krijgen bij Modu. En Modu was mijn held. En hij leeft ook niet meer. En hij was de vaste gitarist van Youssou N'Dour. Van Seven Seconds. Oh, ja. De mooiste liedjes van de afgelopen 30 jaar. Dan weet iedereen het. Exact. En, maar die wereld van de opera was natuurlijk een... Ja, ik zat daar met studenten die daar ook werkten, die theaterwetenschappen deden. En die zeiden, ja, die acteur, of tenminste die operazanger en die. En, ja, ik denk, ja, het zal wel... Maar Modu was mijn held. En ik zocht steeds meer naar dat soort verhalen, weet je wel. Iemand die in de kelder zit, die zijn verhaal niet kwijt kan aan die zogenaamde elitaire wereld boven hem. Terwijl hij de mondiale vogel is, zeg maar. Ik dacht van ja, die culturele sector kan jou de kans geven om dit soort details, zeg maar, uit te werken, te ontdekken. Dat kun je via literatuur doen, dat kun je via muziek doen, dat kun je via dans doen. In plaats van debatten of in plaats van elkaar te willen overtuigen op analyse. Want dat is uiteindelijk wat je dan op die opleiding leert, hè, van conflictbeheersing en argumentatielijnen en presentaties. Ja, en waar eindig je dan meestal bij? Of in Brussel bij een baan, of misschien in de politiek, of als beleidsambtenaar bij de gemeente of bij een ministerie. Ook prima. Maar ik dacht, nee, die kunst- en cultuurwereld, dat is wel een plek waar je gewoon echt vrij mag zijn, zonder dat je artiest hoeft te zijn. Dus dat echt is de reden. Platform geven om verhalen te kunnen vertellen. Ja, in welke vorm dan ook. En als je talent niet hebt gekregen van de lieve Heer, dan kun je het maar beter gaan faciliteren. Zeker. Ja. Want je zegt talent niet gekregen. Heb je het wel ooit geprobeerd? Of zit er ergens nog die stille hoop dan? Nou ja, ik refereerde net aan een hysterische drama juffrouw. Ja, weet je, dat zijn wel... Ze heeft het wel een beetje kapot gemaakt. Ja, ik zeg het natuurlijk met een knipoog. Maar daar zit natuurlijk wel wat in. Hè? Kijk, er groeien bijvoorbeeld in Amsterdam groeien er kinderen op die voor het eerst muziekles krijgen bijvoorbeeld. En die legt dan een viool verticaal op zijn knie. Als een docent dan tegen hem zegt, dat mag niet. Want zo speel je de viool niet. Mm-hmm. Ja, dan moet ik tegen die docent zeggen, ja, jij snapt de wereld niet. Yeah. Want de viool werd vroeger altijd verticaal gepositioneerd. Is pas later in de Europese muziek, zeg maar, op de schouder gezet. Als je dat tegen kinderen zegt, dan breek je eigenlijk hun echte sporen. En als je af en toe van dat soort gekkigheden tegenkomt in je ontwikkeling, zeg maar. En dat maakt allemaal niet uit, want het is ook de wereld. Hè? Het moet niet alleen maar geëikte paden zijn. Dus ik heb er ook geen last van. Maar ja, wat ik net zeg, als jij gewoon opgroeit en je hebt gewoon cultuur-educatieles, je vindt het eigenlijk niet echt een warm bad. Mm-hmm. Je komt in die black box als kleine hummeltje met je vriendjes. En ja, misschien is die voorstelling, raakt je niet echt helemaal of wat dan ook. Dan zul je misschien ook minder de urgentie voelen om te zeggen, ik wil graag artiest worden later. Dus het zit vaak gewoon in details en toevalligheden. Wat wel zo is, is dat mijn eerste kennismaking met kunst en cultuur wel in de Meervaart was. En het idee dat je naar zo'n soort tempel gaat, vond ik wel heel spannend. Dus dat het idee. Weet je nog wat dat was? Toen je ik weet niet meer, het was een jeugdvoorstelling. Ik kan me niet meer herinneren. Waarschijnlijk zat ik helemaal vol van yes, weet je wel, we gaan naar binnen. Maar het, wat ik zeg, weet je, je moet altijd iemand tegenkomen in het leven die net even in je gelooft. Of, hè, zo'n Werner de Haan die zo'n uitspraak doet en heeft nog miljoenen andere gekke uitspraken gedaan. Die je dan echt helpt om even de wereld anders te zien. En dat geeft je een push. En dat is veel meer waard dan of je een 6,5 scoort op een tentamen of een 9. Het gaat meer om die mensen die je net het accentje kunnen geven om verder door te pakken. Ik kom zelf heel graag in het theater en ook graag in de Meervaart. Je merkt wel dat veel theaters moeite hebben om een divers publiek aan te trekken voor verschillende voorstellingen. Volgens mij lukt dat de Meervaart heel erg goed. Als een van de weinigen die dat consistent al langere tijd doet. Hoe komt dat? Hoe doen jullie dat? Ja, kijk, wij zijn zeg maar als podium zijn we natuurlijk gezegend met twee hele mooie zalen. Dus ook en heel veel studio's waar kinderen en jongeren kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Dus als je die faciliteiten hebt, en we hopen die faciliteiten nog te mogen uitbouwen met een nieuw gebouw waar we nog veel meer de diversiteit mogen vieren. En als je zeg maar ook mensen hebt die daar werken, die echt met die midden in de samenleving staan. Cultuur niet alleen maar als een soort van hoge waarde zien van artistieke omlijsting, waar je heel moeilijk over moet praten, maar gewoon lachen, gieren, brullen, warmte, liefde. En dat je ook een foyer hebt waar mensen elkaar als een soort kleine atomen elkaar kunnen raken en kunnen bestoken. Dan is kunst en cultuur een vanzelfsprekendheid. Dus het is ook geen rocket science. Het is voor jou geen rocket science. Want ik zit nog steeds wel elke keer met toch wel oudere witte mensen in een zaal. Dat klopt. En het gekke is, vind ik altijd wel mooi van mijn collega instellingen die dan als ze iets met diversiteit doen, dan zie je bijvoorbeeld dat ze daar heel erg blij mee zijn. En denk ik, ja, dat is best gek. Ja. Je moet een verlengstuk zijn van de omgeving, van je stad, een representatie kunnen geven. Dus je hoeft daar helemaal niet zo overdreven mee om te gaan. Doe gewoon wat je voelt en wees daar ook consistent in. En een van de belangrijkste dingen is van dat als iemand de verkeerde vraag stelt, dan moet je hem eigenlijk niet wegduwen of wegsturen, maar dan moet je hem omarmen. Dat is bij de bezoeker zo, die misschien niet weet waar hij zijn jas kwijt kan. Dan ga je niet tegen hem zeggen, dat hoort niet zo in een theater. Maar dan zeg je, welkom, fijn dat u er bent, ik laat het u zien. Dat is een eerste drempel. Als iemand zegt, kan ik rondom mijn voorstelling baklava uitdelen aan mijn publiek, moet je niet zeggen, ja, we hebben afspraken met die gekkigheid uit Sicilië. Die cannoli-rolletjes. Ja, nee, we hebben een vaste lijn of zo. Denk ik, ja, nee, dat, dan ga je. Wat ik een van de mooiste voorbeelden vind is Sloughi. Zouad Soufi, die op dit moment in Marokko is. Ik wil net zeggen, vandaag stond in het nieuws dat hij drie shows in Marokko gaat geven. Ja, 5 shows, want hij blijft maar uitverkopen. Wow. En 3 jaar geleden kwam hij naar de Meervaart. En hij zei van, ik wil gewoon een show geven. Ik zeg, ja, dat is hartstikke tof. Ja, want even voor de mensen die hem niet kennen. Het is een Marokkaanse comedian. Ja. In het Nederlands. En hij is vooral groot geworden vanuit TikTok. Ja. En volgens mij is het verhaal ook dat hij echt zelf naar de theaters is gegaan, toch? Hij klopte dus bij verschillende theaters aan. Ja. En die wilde hem eerst een zaalhuur aansmeren. En hij dacht, ja, hetzelfde, ik ben gewoon ondernemer. We gaan er gewoon voor. En ik dacht, nee, jij gaat helemaal niet bij de afdeling verhuur binnenkomen. Jij wordt gewoon afdeling programmering. Dus huppakee. Nou, omarmen. En gewoon aangeven van, luister, je hebt ook een bepaalde theatercodes. En dat is helemaal niet zo van, dat moet je allemaal leren. Maar gewoon meenemen in dat proces. En vanwege corona kon hij ook een beetje de tijd en de ruimte pakken om zijn show zeg maar te fine-tunen. Maar hij had natuurlijk een waanzinnige doos aan toppubliek. Wat gewoon zegt, ja, wij willen die jongen het echt zien. Ja. En we hebben hem toen geholpen om hem in ieder geval de kans te bieden om in de Meervaart als programmering gezien te worden. Ook ondersteund in het we hebben hem gekoppeld aan een theaterbureau De Manna. Nou, ik vind het wel mooi dat zo'n jongen heel eigenwijs is in het begin. Maar hij kan het zelf wel. Ik zei, ja, natuurlijk kan je het zelf wel, maar moet je het wel zelf willen doen? Nou, die hebben hem ontzettend goed geholpen om hem ook zeg maar op de platforms als ad.nl en Trouw en allemaal interviews. En natuurlijk ook andere theaters die er lucht van kregen. En hij zei op een gegeven moment, ik wil graag een keer naar Marokko. Ik zei, nou, dat moet je gaan doen. Hij heeft ook weer een beetje geholpen. En hij heeft het vooral op eigen kracht gedaan, hoor. Nou, technicus, in het begin was het vrij, doe het zelf wel. Ik zei, nee, technische mensen die jou kunnen ondersteunen. Dus zo bouw je eigenlijk aan een programma. En mijn rol, en dat wil ik echt benadrukken, is achter de schermen. Dus ik claim ook helemaal geen succes. Ik heb het erover nu, omdat ik dit een heel mooi voorbeeld vind van iemand die zeg maar via een autodidactische lijn ineens binnenkomt. En het meest bijzondere aan de Meervaart vind ik persoonlijk is dat wij hadden Joep van het Hek in zijn laatste serie in de Meervaart. En we hadden drie dagen en boven zeg maar de hoofdingang had je een mega bord van Sloughi. En mijn hoofdmarketing die zei, oh, we zijn helemaal vergeten om Joep bedankt te zeggen. En toen, terwijl ze het zei ze, nee, maar dit is wie we zijn. Laat het publiek van Joep maar zien dat hij de nieuwe man is. En ik sprak van het Hek, zeg maar, na afloop van een voorstelling. Hij zei, dat is wel een fenomeen, hè, die Sloughi. Want ik zie hem overal hangen, ik lees hem op de krant, ik ga naar hem toe. Toen zei ik tegen hem, ja, hij is eigenlijk hij is u, maar dan 50 jaar geleden. ook iemand die op zoek is met zijn rugzakje naar erkenning. En het mooiste van dit soort makers, op het moment dat je ze onderschat, knallen ze over je heen. En daarmee bedoel ik, met het beetje geld wat hij in het begin verzameld heeft, is hij gewoon naar Los Angeles gevlogen om gewoon tekstschrijven cursussen te volgen. Dat zie ik een gemiddelde cabaretier die in de lage landen zeg maar populair is, het niet zo snel doen. Dus, wow. Dus als het gaat om zeg maar power en echt in jezelf investeren en boom, ik ga gewoon in Marokko mijn ding doen. Ja, hij flikt het wel. Yeah. En natuurlijk heeft hij het wind mee met zijn publiek. Maar hij is zich ook bewust van het feit van, oké, als ik nu niet doorinvesteer in mezelf, dan gaat mijn product ook niet beter worden. Ja. Nou ja, alle lof aan dit soort makers die gewoon via een hele atypische lijn een weg weten te vinden. En het toffe is, en dat meen ik echt, dat ik aan de andere kant zeg maar van de gracht, om maar Amsterdamse termen te gebruiken, zo iemand zeg maar een handreiking kan doen en vooral anoniem blijft. Kijk, als hij iemand tegenkomt die niet op hem lijkt, dan bedoel ik niet alleen fysiek, maar gewoon qua mindset, dan wordt het heel moeilijk om daar tegenop te boksen. Want zo iemand gaat hoog in zijn emoties zitten om iemand te overtuigen. Terwijl als je iemand gewoon de kans biedt en zegt, nou, je mag fouten maken, je moet fouten maken, maak er maar een potje van. Maar dat gebeurt helemaal niet, snap je? Dus het is meer van dat hij het gevoel heeft, hey, er staat iemand die mij kan helpen of die mij een duwtje in de rug kan geven. En dat ben ik niet alleen, hè? Dat is zo'n heel team, hè? Dat wil ik wel benadrukken. Anders lijkt het alsof ik het in mijn eentje doe. Maar het zijn allemaal kanjers binnen de meervaart die dat mogelijk maken door dit soort artiesten te omarmen. Mooi. Jessen, jij hebt ook muziek meegenomen. Ja. Want we hebben natuurlijk het thema vannacht Maghreb, waar we inzoomen in verschillende landen, invloeden, cultuur, geschiedenis. En we vroegen jou nummers mee te nemen en je kwam met een hele lijst nummers. Wat geweldig is, want weet je, dat maakt de uitzending nog voller en rijker. En jouw eerste keuze, of die je in ieder geval fijn vond om nu te draaien, is Chap Hasni. Kan je daar iets over vertellen? Ja, want we hebben net geleerd dat Chap dus het Arabische woord is voor jongen. Ja. Dus ja. Wie is jonge Hasni? Ja, nou kijk, zowel Hasni als Khaled en Mami en dat soort artiesten die komen voort uit een zeg maar een soort jongerenbeweging. Eind jaren 70, begin jaren 80. En zij zingen de raaimuziek. En raaimuziek evolueert eigenlijk heel erg van een soort volks traditionele variant met hele taboe doorbrekende teksten, zeg maar, naar meer een soort poppy sound in de jaren 80. Dus eigenlijk loopt het een beetje parallel met de sound van de jaren 80 die je ook in de westerse popcultuur zag. En Hasni was behoren tot de grote drie. Je had Chap Khaled, Chap Mami en Chap Hasni. Eigenlijk was Chap Hasni een beetje de die was wat ruwer, maar ook wat gladder in zijn liedjes. Kan bijna zeggen van, nou ja, misschien klinkt het een beetje kitscherig. En hoe rijper die wordt, hoe mooier die eigenlijk is. Zowel qua stem, maar ook qua wat hij deed. En elke keer als ik naar hem luister, zie ik eigenlijk een jongetje in een heel klein kamertje met de synthesizer, die allemaal samples pakt en daarmee rommelt. Hij heeft ontzettend veel uitgebracht. En niet alles is even mooi, maar daar gaat het niet om. Maar helaas in 94 doodgeschoten in de hoofdstad van de Rai in Algerije, Wahran. Het liedje van Khaled wat we net hoorden gaat ook over Wahran. Ja. En hij wilde niet weg tijdens de burgeroorlog. En hij is volgens mij op 24 of 26-jarige leeftijd overleden. En hij heeft een waanzinnig repertoire achtergelaten. En iedereen die spreekt zegt van, stel als hij nog zou leven en wel een producer om zich heen heeft, had en topartiesten om hem heen die waanzinnige arrangementen voor hem zouden kunnen schrijven, wat zou er dan uit zijn handen zijn gekomen? Een soort Jessin op de achtergrond die hem een beetje de helpt. Nou ja, ik zou hem wel graag dan willen boeken. Maar en hij heeft heel veel liedjes over de liefde geschreven. Dus het is een beetje gladjes, maar het is, ik ben er dol op. Niet altijd, ik doe niet altijd op, maar ik vind het je hoort hem te weinig, vind ik. Misschien is dat wel mijn punt. We gaan er naar luisteren. Chap Hasni. Thank you. Chep Hasni. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En bij ons in de studio is Yassine Boussaïd. Heb ik het nu wel goed gezegd? Ja, zeker. Okay. Historicus, politicoloog en directeur van de Meervaart in Amsterdam. Heb je een vraag over, nou ja, over de Meervaart, over cultuur, over theater of over de geschiedenis van Maghreb? Want daar hebben we het ook over. Stuur dan een berichtje naar de NPO Radio 1 app. We hebben deze uitzending over Maghreb en de regio. Wat betekent dat voor jou? Nou ja, ik was daar vorige week nog. En, kijk, de Maghreb is... De fout die heel veel mensen maken is dat ze denken dat het gebied tussen Casablanca en Bagdad één gebied is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Al die gebieden hebben allemaal hun eigen flow, eigen soort taal, eigen cultuur, eigen vorm. Tuurlijk zijn er dingen die je met elkaar kan vergelijken natuurlijk. Maar zoals je Centraal-Europa ook niet met West-Europa kan vergelijken, moet je dat ook niet doen met de Maghreb en het Midden-Oosten. Wat de extra dimensie aan die Maghreb toevoegt is natuurlijk die sterke link met het Europese continent. Eigenlijk is natuurlijk de Middellandse Zee een groot open meer. En als je bijvoorbeeld de stad waar ik vandaan kom, Tanger, ligt maar 14 kilometer van Tarifa, Zuid-Spanje. Het is het noorden van Marokko, hè? Ja, en je kijkt zo uit op Spanje. En je voelt eigenlijk dat ze elkaar altijd beïnvloed hebben. En eigenlijk zie je die invloeden in Marokko, in Tunesië, Algerije. Dus zie je dat gewoon heel sterk terug in de architectuur, in het eten, zelfs in de taal. Natuurlijk heb je ook koloniale invloeden natuurlijk. Laten we dat vooral niet uit het oog verliezen. Maar die verbondenheid met ook het Europese continent is in dat deel van, zeg maar, van de MENA-regio, dus Middle East en Noord-Afrika, is denk ik het meest dominant en zichtbaar. Dus vandaar dat de Maghreb ook wel een unieke positie heeft. En waarom misschien Marokko ten opzichte van Algerije en Tunesië nog unieker is, en dat bedoel ik niet beter, hè, is omdat Marokko nooit beïnvloed is geraakt door het Ottomaanse Rijk. En dat heeft heel veel effect gehad. De Ottomanen hebben natuurlijk ook veel cultuur meegenomen uit hun eigen gebieden. En hebben dat door laten werken op de gebruiken van die landen. En Marokko was ook een heel oud koninkrijk. En eigenlijk stopte daar de invloed van de Ottomanen. Dus in Marokko is een soort van snelkookpannetje van Afrikaanse invloeden, Arabische invloeden, Iberische invloeden en inheemse invloeden uit de Amazigh-cultuur. En dat komt allemaal bij elkaar in een soort van smeltkroes. Maar wat betekent dit voor jou? Nou, eigenlijk alles, want ik kom daar ook vandaan. Ik bedoel, ik ben een geboren getogen Amsterdammer. Daar ben ik net zo trots op. Maar ik ben net zo trots op het onderdeel van wat mijn ouders hebben meegenomen. En ik vind altijd al zo gek van dat iemand dan zegt alsof dat heel ver weg is. Ja, kijk, tenzij je er natuurlijk niks mee doet, of je gaat er nooit naartoe, of je doet, het speelt geen rol meer in je leven. Maar bij mij speelt het gewoon een hele grote rol in wie ik ben. En daar ben ik hartstikke trots op. En als iemand zegt, ja, dan ga je daar wel lekker naartoe. Nou, daar ga ik ook heel vaak naartoe. Ja. Want hoe speelt het voor jou een rol in je leven? Waar merk je het? Ja, in taal, in eten, in mimiek, in beweging en gedrag. Dat komt ook omdat je natuurlijk als kind opgroeit in een huis waar dat de dominante cultuur is natuurlijk. En het mooiste is als je dan op een gegeven moment ook hetgene wat je ouders je meegeven weer laat evolueren, zeg maar, laat doorgroeien in de ontwikkeling zoals, zeg maar, het er nu uitziet in Marokko onder andere. Dus het grappige is bijvoorbeeld dat mijn ouders een soort Marokko hebben van de jaren 50 en de jaren 60. Snap je? Dat is hun referentiekader. Dat is een beetje vergelijkbaar met de Nederlanders die naar Canada verhuizen en dan heel Nederlands blijven in die periode dat zij Nederland kenden. Dat is ook helemaal niet zo gek. Dan is het hartstikke tof als je dan als tweede generatie dat pakt, dat als een soort basis metselt. En dan zeg je, oké, maar dat ik heel vaak daar naartoe ga, ga ik ook de jongerencultuur, zeg maar, meetrekken en meenemen. En gewoon de ontwikkeling van het land. Dus het gekke is, misschien ben ik nog beter geïntegreerd dan mijn ouders in relatie tot Marokko. Omdat ik veel meer als kind echt opgroeide in een veranderende samenleving. Ook in het land, ja. Ja. De geschiedenis van Maghreb is heel groot en breed. Je zei net al, inheemse volkeren, veel Amazigh. Veel mensen denken meteen aan Arabieren, maar die zijn natuurlijk later pas gekomen. Maar wat kunnen we leren van de geschiedenis van Maghreb? Wat je ervan kan leren is zeg maar dat de Maghreb kent eigenlijk aan de ene kant een hele tribale samenleving. Maar ook wel, wat ik er heel mooi aan vind, is dat bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de grote steden, waarin een soort smeltkroes ontstaat van een soort nieuwe cultuur. En daar komen heel veel letterlijk en figuurlijk sounds samen van verschillende soort mensen die dan een soort nieuwe cosmopolite eenheid gaan vormen. En de stad Casablanca is er een heel mooi voorbeeld van. Het is een soort hele moderne havenstad eigenlijk. Een hele ruige stad. Maar alle mensen die daar wonen, die komen daar eigenlijk niet vandaan. Die nemen een nieuwe stad, hè, Casablanca. Ja, relatief gezien nieuw. Dus het is niet gebaseerd op die hele oude Medina-structuren. En al die mensen die daar samenkomen, die proberen er iets van te maken. Dus dan komen mensen uit de Atlasgebieden, of uit de Rif, of uit de Sahara, of uit een andere stad. En die creëren dan een soort nieuwe realiteit. Waardoor je dus een dimensie toevoegt aan die cultuur. Dus ik geloof niet heel erg in die harde scheidslijnen tussen van waar je vandaan komt, zeg maar, gebied X ten opzichte van gebied Y. Kijk, ik kan wel een mooi voorbeeld geven. Mijn vrouw komt uit het diepe zuiden van Marokko. En voor mij is het heel... Ik was net met mijn schoonmoeder en ik kan bijna niet communiceren met haar, omdat zij aan mijn zichttaal spreekt die ik niet machtig ben. Ja. Maar ik spreek met mijn hart als ik haar tegenkom. Dus ik heb gewoon contact met haar. En aan de ene kant denk ik van, is best gek of apart. Aan de andere kant is dat wel weer de rijkdom van het land. Dat je zoveel verschillende soorten culturen, talen en gebruiken hebt. En dat komt dan weer samen in Amsterdam. Dat vind ik heel bijzonder. Dat is heel mooi. En voor de mensen die denken, Amazigh, wat is dat precies? Sommige mensen zeggen Berbers, dat is het niet de juiste term. Nee, zeker niet. Dat betekent barbaren. Dat is door eigenlijk westerse mensen bedacht. Dus vervang dat met Amazigh. Ja. Ja, Amazigh wordt gezien als zijn de inheemse cultuurvarianten. En ik wil het niet etnisch framen. Misschien zijn er mensen die dat lastig vinden, maar dat doe ik, weiger ik. Omdat je daarmee doet alsof het één soort volk is. En uiteindelijk zijn de Amazigh mensen, zoals de geschiedenis ons leert, zijn ook uit het Arabisch Schiereiland als nomaden naar Noord-Afrika gekomen. Dus wat is nou de Arabier en wat is nou de Amazigh? Het is heel tricky om daarmee te goochelen. En als je er te veel in gaat bewegen, dan neig je ook zeg maar een soort rassentheorie erop los te laten, weet je wel. Jij hoort daarbij, jij hoort daarbij en het staat helemaal los van elkaar. Hoe de Maghrebijn eruit ziet, hij is gewoon heel verschillend. Je hebt Amazigh mensen met blond haar of rossig haar en sproeten. En je hebt Amazigh mensen die zo zwart als de nacht zijn. Ja, wat is dan de pure vorm? Of wat is dan de Amazigh of zoiets? Ze spreken een taal en die taal is ook heel erg gevarieerd. Bijvoorbeeld in Marokko heb je wel 3 of 4 soorten Amazigh talen. Die wel gemeenschappelijke oorsprong kennen, maar echt wel ver uit elkaar liggen qua taal. Ja. Ja, dus ik heb daar wel moeite mee dat men heel erg focust om van wij tegen hunni of zoiets en de Arabier tegen de Amazigh. Dat is allemaal in mijn ogen een overdreven discussie. Vooral in als je naar Marokko zelf gaat of een ander. Tuurlijk, er is een strijd, er is discussie, er is men is op zoek naar erkenning van die cultuur in gebruiken, in wat het was, omdat het ook jarenlang zeg maar in een soort van inferieure ruimte heeft moeten opereren. Maar er zijn nu ook hele mooie bewegingen die de kracht van die cultuur erg laat zien. Ik ben daar zelf een exponent van, want mijn vrouw is Amazigh. En nou, ik vind het een prachtige verrijking op mijn leven. Dan zie je bijvoorbeeld hele mooie dingen uit de mode die dan naar terugkomen. Bijvoorbeeld die amuletten bijvoorbeeld. Of die mooie sieraden, tatoeages. Allemaal dat soort zaken die uit die cultuur zijn ontstaan. Die beginnen nu steeds meer ook in die cosmopolite smeltkroes weer een nieuw leven te krijgen. Dus ja. Ik ben wel erg voor de best of both worlds of zoiets. En over Best of Both Worlds gesproken. Jij brengt ook verschillende werelden bij elkaar. Jij richtte namelijk in 2011 het Amsterdams Andalusisch Orkest op. Ja. Ja, de naam zegt het eigenlijk al. Andalusische muziek, maar ook Arabische muziek. Eigenlijk de hele Maghreb. Ja. En nog verder reikt het. Waarom moest dit er komen? Ik kan me nog herinneren dat ik naar een vriend van mij tegenkwam, Mohamed Shairi, een van de oprichters en ook een van de muzikanten van het Andalusische Orkest. En kende hem van het voetballen, sport, hè? Komen we weer. Brengt mensen bij elkaar. Exact. En hij speelde viool en hij schaamde zich daar een beetje voor. Toen stelde ik hem ook de vraag van, kan ik een keer komen kijken? Ik kwam hem in de negen straatjes tegen. Toen zei hij, ja, ik morgen. En zei ik, waar? Zei hij, ja, Engelenbak. Toen zei ik, nou, ik stelde hem daar eigenlijk de beste en de domste vraag van mijn leven. Ik vroeg hem, mag ik mijn ouders meenemen? En toen dacht ik, hè, wat raar. Is het een van de halalkeurmerken of zoiets in mijn hoofd? Of van, past het wel bij mijn ouders naar zo'n ding gaan? Of zo. Gewoon gedoe in mijn hoofd. Mm-hmm. Eigenlijk ook weer van die naschokken van die 9-11 generatie die op zoek was van, weet je wel, generaties, gedoe. En ik stelde hem die vraag. En terwijl ik die vraag stelde, dacht ik, waar ben ik mee bezig, man? Dus hij zegt, ja, tuurlijk, man. Het is toch muziek van onze ouders. Waar heb je het nou over? Dus ik ging met mijn ouders naar het concert. En toen ik hem tegenkwam, was ik ook met een Nederlandse vriend uit de middelbare school. En die ging ook mee. En die is ook vaak naar Marokko geweest. Echt een goede gabber van mij, Jason Bol. En we zaten in de zaal. En toen gebeurde er iets wat ik nooit meer zal vergeten. Namelijk dat mijn ouders, zeg maar, uit de anonimiteit kwamen, zeg maar. Kijk, heel veel van die muziek wordt gewoon gespeeld in achteraf zaaltjes in Westpoort. Tijdens bruiloften met slecht geluid, lelijk licht. En gaan met die banaan. En tuurlijk, dat maakt allemaal niet uit. Want dat is een beetje die bruiloftsfeer. En dat zit een hoop kitscherig gedoe omheen. Terwijl die muziek is gewoon eeuwen oud. Het is meer dan 10 eeuwen oud. Wow. Ja. Dus ja, ik zit daar en ik zie mijn ouders gewoon 30 jaar jonger worden. Toen dacht ik, ja, dat is gek. Hoe zag dat eruit, 30 jaar jonger? Ze hielden elkaars hand vast. Ze zongen, ze keken naar elkaar. Toen dacht ik van ja, en ik kon de muziek niet volgen, zij konden het wel volgen. Mm. Dus nu stond ik zeg maar achterin. Toen dacht ik, nou ja, als deze muziek dit met mij kan doen en met hen, dan moet het er komen. Dus toen zijn we met elkaar aan de slag gegaan, gewoon met verschillende jongens die een hele grote liefde voor Amsterdam hebben, maar ook een hele grote liefde hebben voor die. Niet zozeer op zoek gaan naar erkenning, maar gewoon die culturele waarde die soms heel erg in een soort zolderkamer zit of in een buurtvereniging. Zo verstopt, weet je wat? Waar je wilt het uiten. En dat kun je niet uiten op Latin Village. Snap je wat ik bedoel? Dat er een DJ een Arabische tune er doorheen knalt. Hartstikke tof, maar dat is niet waar je naar op zoek bent. Dat is, zeg maar, goochelen met culturen. Dat is hartstikke mooi en dan ga je lekker los. Maar het gaat om de kern van die muziek. De kern van die cultuur. En niet zozeer om vast te houden aan traditie, maar om die traditie te snappen. Om te voelen, te ervaren, maar ook vooral te delen. Nou, dan zijn theaters en concertzalen natuurlijk hele mooie plekken waar je dat kan faciliteren, waar je daar invulling aan kan geven. Nou, dat zijn we toen gaan doen. En, toen zij echt doorbraken, toen werd ik directeur van de Meervaart. En het mooie is, ze zijn huisgezelschap en ik ben ook muziekprogrammeur. Dus ik sta weer aan die andere kant van de gracht en ik geef ze weer een hand en ik trek ze naar me toe om ze te helpen om verder te komen in hun waanzinnige reis die ze maken. Ze hebben een Oud-festival opgezet. Oud is een gitaar. Ja, Bol van de voorloper op de gitaar. Ze hebben een cultureel centrum in Bosselommer geopend met educatie en repetities en jam sessies. En ja, elke keer als ik daar kom, zonder verantwoordelijkheid en grote glimlach, en dan denk ik, yes, het is gelukt. En nu, het mooiste is dat je eigen kinderen dan dat meemaken en zien. En niet meer het idee hebben dat het heel ver weg is. Of dat is de cultuur van opa en oma, wat ik misschien alleen maar in de zomervakantie een beetje ervaar. Nee, het zit gewoon in hartje Amsterdam. En het laat zich ook delen met heel veel andere soorten gemeenschappen. En daar ben ik heel trots op. Laten we er ook even kort naar luisteren. Ja, het is een lang fragment. We gaan er een klein stukje van afspelen. Het is Estrella Morente met het Amsterdams Andalusisch Orkest. Dus echt die mix van Andalusische muziek en Arabische muziek. Ja, prachtige muziek. Het liedje duurt 17 minuten, vandaar dat we een klein stukje laten horen. Maar wil je meer horen van het Amsterdams Analyse Orkest, zoek ze dan vooral op, want ze hebben concerten, theatervoorstellingen, jamsessies, heel veel verschillende soorten stromingen ook van muziek. Dus ga dat vooral zien. Antoinette, ook voor jou. Ja, want dat vond ik eigenlijk heel mooi hoe je dat zei, Jessin. Het gaat niet alleen om je eigen cultuur, maar het is ook doorgeven en meenemen. En zelfs als je iets niet snapt, hoe mooi is het dan om er middenin te staan en om te kijken wat het bij anderen doet? Ja, nee, dat klopt. Dus je hoeft het ook al, dat is het mooie van kunst. Je hoeft het niet continu uit te leggen. Het hoeft niet een soort Wikipedia-verhaal te worden waar je de mensen mee lastig moet vallen in een zaal. Je moet dat soms ook ervaren. Ik vind het ook wel grappig hoor. Af en toe dan krijg je wel eens de vraag van het publiek van wat wordt er tijdens zo'n liedje gezegd? Mm-hmm. En dan kun je het ook weer op twee manieren vertalen. Aan de ene kant zeg ik van, nou ja, het is misschien handig om het zo uitdraaien met een goede vertaling. Maar een vertaling is niet makkelijk, want je kan een taal al snel plat slaan als je het gaat vertalen. Je moet dan metaforisch vertalen, dat is wel pittig. Aan de andere kant denk ik van, maar waar komt die vraag nou eigenlijk echt vandaan? Want je moet het ook voelen en ervaren. Als jij naar een Malinees feestje gaat in de Melkweg, vraag je ook niet aan de programmeur van de Melkweg wat hebben ze eigenlijk gezongen. Dan ga je mee in het ritme, ga je mee in de muziek. Ja. Of als je naar Franse rap luistert, weet je echt bij God niet wat die aan het rappen is. Maar je voelt die rap, je voelt zeg maar bepaalde, zeg maar, positieve woede. Mm-hmm. In de tekst waar je denkt van, hé, dat raakt me. Dus dat hele continu willen verklaren en vertalen is ook een soort van doorgeslagen, ja, analytisch brein of zo in ons. We willen snappen waar het over gaat. We gaan het gewoon voelen en dan kom je er ook wel. Ja, maar het plat slaan is meer houvast dan voelen. Voelen exact. Is eng. Ja, ja, dat is het. Ja, je moet loslaten. Ja, nee, dat is lastig. Ja. We hebben in de studio Jessin Boussaid, historicus, politicoloog en directeur van de Meervaart in Amsterdam. En geschiedenis, historicus. Eigenlijk weet ik van historicus dat ze altijd hele goede verhalen uit de geschiedenis hebben. Dus ik wil heel graag ook van jou zo'n mooi Maghreb verhaal hebben. Waarvan jij geïnspireerd raakte. Er zijn verschillende verhalen. Okay, we hebben het net over de muziek gehad. En een van de grondleggers van de sociologie, Ibn Khaldun, die ook in Tunesië woont. Volgens mij zat hij voornamelijk in Tunesië. Die was een heel interessante wetenschapper die eigenlijk door Noord-Afrika trok en zag van wat is er met dit deel van de wereld gebeurd? Want hij zag dat er heel veel andere beschavingen voor waren, maar dat er niks meer werd gedaan met zeg maar, de naschokken van die beschavingen. Dus hij zag ruïnes, eigenlijk zoals wij af en toe ook door de wereld kijken, van wat speelde daar allemaal? En hij is heel erg op zoek gaan naar sociale structuren en probeert te snappen hoe gemeenschappen werken. Echt de grondlegger van de sociologie. En hij heeft een hele mooie uitspraak gedaan. En hij zegt, de kwaliteit of het niveau van een beschaving kun je meten aan de kwaliteit van de muziek. Dus hij probeert muziek, als je de muziek doorgrondt en snapt, dan snap je vaak ook veel over de cultuur van de ander. Dat maakt het zo. Dat is een bijzondere kijk op dingen. Hij heeft andere wetenschapper bijvoorbeeld, meer een visionair. Dat is Ziryab bijvoorbeeld, die in de 9e eeuw in Bagdad zijn leermeester van het conservatorium dreigt te overtreffen, omdat hij prachtig kan zingen en prachtig op de oud kan spelen. En hem het vervangen tijdens een optreden. En de sultan helemaal, de kalif helemaal verliefd werd op zijn présence. En uiteindelijk moest hij vluchten omdat hij bedreigd werd. En hij vluchtte naar het Vrije Westen. En het Vrije Westen lag op het Iberisch Schiereiland. Daar waren de Mooren, moslims waren daar de heersers. En hij kwam daar aan en hij wist zoveel innovaties uit het oosten mee te nemen naar het westen. Zo'n toeval, hè? Dus als die leraar hem niet bedreigd had, hadden wij misschien heel veel dingen niet gehad. Ik ga er een paar voorbeelden geven. Hij is de grondlegger bijvoorbeeld van binnen- en buitenkleding. Dus hij pyjama komt van zijn hand. Wacht even, mocht je vroeger wel gewoon met je binnenkleding naar buiten? Nee, ik bedoel dat als je dus zeg maar thuis bent, trek je andere kleren aan. Dat is heel veel op hygiëne bijvoorbeeld. Ze zeggen dat hij ook een soort vorm van tandpasta geïntroduceerd heeft. Drie gangen diner komt van zijn hand. Barbierambacht onder de mannen. Oh, het scheren. Het scheren, ja. Wow. Netjes maken. Maar ook grondlegger van het Arabo-Andalus repertoire, de muziek. En hij heeft ook een conservatorium opgericht in Córdoba. Hij heeft 5 eeuwen gefunctioneerd voor jongetjes en meisjes. En op een gegeven moment kreeg de kalif in de gaten dat Ziryab nog steeds leefde. Hij was een zoon van een slavin. En zeggen dat hij wel eens, men zegt wel eens dat het een donkere man was. Sommigen zeggen dat het een Persische man was. Weet het niet helemaal zeker. Maar die kregen dus lucht van dat hij in Córdoba actief was. En hij wilde hem heel graag weer terug laten detacheren. Maar de heerser van Al-Andalus zei, al geef je me bergen van goud, deze man blijft hier. En als je ziet wat hij ons heeft gegeven, en dan maak je toch weer een bruggetje naar de verhalen van vandaag, denk ik, ja, waarom lukt het ons niet om dit soort verhalen als verbinding neer te zetten, zonder te zeggen van we gaan nu een verhaal over verbinding vertellen. Gewoon, vertel dit verhaal maar. Het is een hartstikke Europees verhaal. Het gaat over het oosten en het westen. Het gaat over een rijke geschiedenis. Het gaat over creatie, innovatie. En ik denk wel eens, ja, wanneer gaat Hollywood een keer een film over deze man maken, bijvoorbeeld? En dat zijn de dingen die mij wel eens tegenstaan. En je ziet het ook, weet je, bijvoorbeeld, een van de mooiste schilderijen is een soort tafel van de filosoof, volgens mij van Raphaël. En dan zie je, ik dacht Plato, naast hem zit Averroes, Ibn Rushd. Kijk, het feit dat we hem al Averroes noemen is al kwalijk. Hij heet gewoon Ibn Rushd. Dat is de naam van die filosoof. En dat is de grondlegger van de scheiding van kerk en staat. Reden en geloof moet je scheiden. Dat komt van zijn hand. Ook iemand uit het rijke Andalusië. Die een islamitische achtergrond heeft. En al die verhalen die werden al erkend in geschiedenisboeken. En op een of andere manier zijn we die eruit gaan bonjouren. Je moet verder zoeken om dat te ontdekken. En als je je kinderen of je omgeving niet dit soort verhalen geeft, zonder het op te dringen, hè, want ik wil niet zeggen van ja, jij moet weten dat, maar het gaat meer om het idee dat, hey, kijk nou verder dan je eigenlijk denkt te weten. En dan zul je heel veel mooie dingen ontdekken. Nu, ik heb nu heel erg gefocust op de Arabische wereld, de Maghreb. Maar stel je voor, je zou die hele wereldkaart pakken met allemaal van dit soort sporen. Wat voor rijke wereld heb je dan? Want ik moet ook nog heel veel leren. Ik wil ook nog heel veel leren over wat de anderen ons gegeven hebben. Dus ik hoop oprecht dat we in een samenleving terechtkomen waarin we zeggen dat de informatie vrij is en de interactie tussen mensen gewoon normaal is. Dat dit soort sporen veel toegankelijker worden, maar ook veel normaler gezien worden. Met normaler bedoel ik dat het niet beschouwd wordt als, oh, dit is iets exotisch, dat ligt ver weg. Ja, dit is een beetje Habibi cultuur, ja, het zal allemaal wel. Nee, dit is onderdeel van wie we zijn. Als die mensen er niet waren, dan hadden wij bepaalde dingen hier niet in ons. Over algoritmes, wiskunde, you name it. Maar dan klink je weer als een soort van, hoe zeg je dat? Van ja, jullie moeten weten dat heel veel uit het oosten komt. Zo wil ik het niet brengen. Het gaat volgens mij moet je het veel makkelijker aanpakken en hoop je gewoon op hele nieuwsgierige kinderen. En exact. Als zij vragen, wie heeft tandpasta bedacht? Zeg je van, Ziryab is iemand die de mondhygiëne heel hoog had zitten in zijn pakket. En waarschijnlijk is hij de persoon geweest die ons, zeg maar, mondhygiëne heeft laten ervaren en heeft het gewoon normaliseerd. En daarmee ga je niet overdreven claimen dat hij de grondlegger ervan is. Want dat is vaak de fout die historici maken. Die zeggen alsof die persoon het beginpunt is. Maar er is altijd een beginpunt voor een beginpunt. Dus je kunt het helemaal niet zo claimen. Hij moet het ook ergens vandaan hebben gehaald. En dan eigenlijk een beetje als laatste, want we begonnen de uitzending, of nou ja, dit gesprek eigenlijk ook om over sport te praten. Iets wat jou heel erg aan het hart ligt. Marokko kwam heel ver in het WK. Ze zijn net Afrikaans kampioen geworden voor onder 23. Net. Net. Ja. Defect. Voordat ik naar de uitzending kwam, hadden ze Egypte verslagen. Ja, zeker. Heel mooi. Dit is natuurlijk geweldig nieuws. Maar ook dat je sport verbindt. En ik merkte wel iets bijzonders in Nederland toen Marokko zo ver kwam. Ik was in de Meervaart, toevallig, ja, bij een van de wedstrijden. Het was helemaal vol. Iedereen was aan het juichen met elkaar. Het waren Marokkanen, maar ook andere culturen, dichtbij of ver weg. Hoe was dit moment voor jou? Ik zal eerlijk zijn, ik had een hekel aan het Marokkaanse elftal. Hoezo? Vroeger. Omdat er zat geen eenheid in. Het waren allemaal een beetje verwende kwasten. Een beetje wat Ajax af en toe ook heeft. Dus en heel lang kwam dat er niet uit. En ineens gebeurde er iets dat het allemaal bij elkaar paste. Een coach die ook in Frankrijk is opgegroeid, 4 talen spreekt. Maar ook heel dicht bij zijn cultuur en zijn waarden zit. Die gewoon een groep Marokkaanse voetballers verzamelt. Uit Frankrijk, ook heel veel uit Nederland. Maar ook heel veel uit Marokko. En gezegd heeft, jongens luister, we gaan in eenheid smeden. En we gaan er gewoon voor. En we gaan als leeuwen vechten om ervoor te zorgen dat we in ieder geval die mensen in Marokko, maar ook daarbuiten, trots kunnen maken. Eigenlijk waren ze ook de morele winnaar van het hele WK. En dat ze zeiden dat het voor eigenlijk heel Afrika is. Dat raakte mij wel heel erg. Ja, Afrika en de Arabische wereld en de islamitische wereld. Dus op een gegeven moment waren het ook van die fantastische video's dat mensen zelfs in Cairo aan het juichen waren voor Marokko. Ivoorkust, het maakt allemaal niet uit. En dat, ja, weet je, dat was een gamechanger. En dat liet ook echt zien van, om maar in Barack Obama termen te vallen. Yes, we can, dat zei hij toch altijd. En dat vind ik, dat is gelukt. Nee, je ziet maar hoe ver je kan komen met eenheid. Met eenheid, maar ook gewoon echt liefde uitstralen. En dan heb je echt de gunfactor mee. Nice. We zijn echt aangekomen aan het einde van dit gesprek, helaas. We zouden echt 3 uur met jou kunnen vullen. Dank je wel voor je tijd en voor je kennis en voor je verhalen. Yassine Boussaïd, directeur van de Meervaart in Amsterdam, maar vooral expert op het gebied van de Maghrebse cultuur. Ja, dus wie moeten we opzoeken, Yassine? Als je nog meer wil weten, verhalen voor de kinderen. Wat zijn de namen? Ja, ik zou zeggen Ibn Rushd, Ibn Arabi, Ibn Khaldun, Rumi. Ik kom niet uit de Maghreb, maar wel heel, heel belangrijk geweest. Ziryab. En ga zo maar door. Dat is het mooie van Google. Hè? Als je niet weet hoe je het moet schrijven, stuur ons maar een berichtje via de NPO Radio 1 app. En dan sturen wij hoe je het moet schrijven. Ja. Terug. Je krijgt daarna weer 1000 andere namen die je ook zou moeten kennen. En ook ik. En nog meer verhalen hebt voor het slapen gaan. Exact. Dankjewel. Maar nu eerst het nieuws van 5 uur. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Polen is begonnen met het stationeren van extra militairen langs de grens met Belarus. Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om meer dan 1000 troepen. Ook worden zo'n 200 militaire voertuigen naar de grens gebracht. Aanleiding voor de militaire verplaatsingen zijn de zorgen om de mogelijke aanwezigheid van Wagner-huurlingen in Belarus. In Belarus zouden daarnaast Russische nucleaire wapens zijn geplaatst. Bij een stalbrand in het Gelderse Aalten zijn varkens om het leven gekomen. De brand ontstond in een naastgelegen leegstaande schuur en sloeg over naar de varkensstal. Hoeveel varkens er zijn omgekomen is nog niet duidelijk. Wel kon een deel van de biggen worden gered. Bij de brand is ook asbest vrijgekomen. 2 stallen met dieren in de buurt van de brand zijn uit voorzorg ontruimd. In Georgië is een Pride-evenement afgelast vanwege een anti-LHBTI-demonstratie. Zo'n 2000 anti-LHBTI-demonstranten gingen in de hoofdstad Tbilisi op de vuist met de politie. Ook verscheurden ze regenboogvlaggen. Alle Pride-deelnemers moesten met bussen geëvacueerd worden. Volgens de organisatie van het Pride-evenement hadden extreemrechtse groepen van tevoren al opgeroepen tot geweld, maar grepen de autoriteiten niet in. Ook de Georgische president is woedend en zegt dat de politie heeft gefaald. Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond code oranje afgegeven voor het oosten en zuidoosten van het land. Er worden zware onweersbuien verwacht met windstoten tot 100 km per uur. Ook is er kans op hagel met hagelstenen van 2 centimeter of groter. Daardoor kan schade ontstaan, waarschuwt het KNMI. Code oranje geldt vanaf 2 uur 's middags voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. In andere provincies geldt code geel. In de loop van de avond trekken de buien weer weg. Het weer, het is warm met zo'n 19 graden. De ochtend begint met zon. Vanmiddag wordt het tropisch warm met maximaal 34 graden. In de middag en avond dus code oranje in het oosten en het zuidoosten vanwege stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Van Algerije tot Mauritanië. De afgelopen twee uur hebben we een reis gemaakt door Maghreb. Vijf landen die voorheen één waren en een rijke geschiedenis delen, maar ook allemaal hun eigen mooie verhalen hebben. Hoewel Maghreb niet bestond uit heel Noord-Afrika, is toch de vraag van de nacht: waar denk jij aan bij Noord-Afrika? Stuur het in via de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. We hoorden net al het Amsterdams Andalusisch Orkest, waar onze uurgast Jessen Boezeit een van de medeoprichters is. We dachten, we gaan nog iets laten horen. Zij spelen namelijk verschillende muziekvormen van Granada tot Bagdad uit diverse tijdsperiodes en stijlen. Van het rijke Arabo-Andalus repertoire tot en met de mysterieuze Oosterse muziek. En van de geraffineerde improvisatiemuziek uit de Arabische wereld tot en met de volkse muziek uit de Maghreb. Nou, we gaan luisteren naar een van hun vele nummers, Lamabada Yatanana van het Amsterdams Andalusisch Orkest. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Hoewel Maghreb niet geheel Noord-Afrika is, vroegen we je toch op onze socials waar je aan denkt bij Noord-Afrika. En hier kregen we verschillende reacties op, ook zo van Patty. Waar ik aan denk bij Noord-Afrika? Gaddafi, natuurlijk. Libië. Tajin. Revolutionaire uit Algerije. Ik was laatst in een taxi en toen vertelde die taxichauffeur mij dat hij Algerijn was. En hij vertelde me heel veel over revoluties in Algerije en wat voor strijders daar wonen. Dus daar zou ik graag meer, daar moet ik aan denken. Aan onverschrokkenheid van mensen. Dat eigenlijk, dat is het. Ook kregen we een reactie van een student die wil anoniem blijven, maar wil graag zijn associatie met Noord-Afrika delen. Als ik aan Noord-Afrika denk, denk ik aan broederschap. Gewoon mensen die eigenlijk voor elkaar klaarstaan, elkaar willen helpen, hun steentje bijdragen in de community en eigenlijk gewoon het land. Ja, natuurlijk ook het nationalistische, dus gewoon echt trots zijn op het eigen volk, land. Ja, alles wat daar eigenlijk bij aansluit. Ja, het zijn gewoon zeer trotse mensen. En ja, dat is het eigenlijk een beetje. En van broederschap ook een reactie van Amira. Als ik het woordje Noord-Afrika hoor, dan denk ik aan Marokko, Algerije, Tunesië. Ik ben zelf Marokkaans, dus dan komen er allemaal tradities in mijn hoofd en mijn cultuur. Zoals met familie zijn en het lekker eten die we natuurlijk hebben. En de feesten die we daar ook vieren en de grote bruiloften. Daar denk ik dan aan. En dat de mooie woestijnen, de Sahara's, waar natuurlijk Marokko ook bekend om staat. We kregen ook een appje van Hans en die vroeg: jullie hebben het nu veel over de geschiedenis gehad van Maghreb, maar wat verwacht de uurgast van de toekomst? Jessin, je bent er gelukkig nog. Ja. Wat verwacht je eigenlijk van de toekomst van Maghreb? Positief hoop ik. We kunnen het heel vaak over ellende hebben en ongelijkheid en dingen die niet goed gaan. Maar je kunt het ook hebben over de dingen die wel goed gaan. En ook die zaken koesteren. We eindigden natuurlijk met het WK. Maar het is ook een soort van samenspel van heel veel ontwikkeling van de afgelopen 20 jaar. In Marokko, in de infrastructuur, educatie. En natuurlijk nogmaals, dingen kunnen altijd beter. En je moet niet Nederland als referentiekader nemen voor ontwikkeling. Ik zeg niet dat Nederland beter of slechter, wat dan ook, maar men heeft vaak toch het raampje van het rijtjeshuisje in Nederland. En denkt, ja, dat moet dan ook zeg maar Noord-Afrika worden om dan die toekomst te kunnen garanderen. Dat is ook maar een concept of een gedachte. Maar die landen maken een eigen ontwikkeling mee. Ik denk dat er heel veel potentie is. Er zijn heel veel jonge mensen actief. Dus ik hoop oprecht dat ja, los van de migratievraagstukken en problematiek en mensen die graag willen vluchten, er ook een grote groep blijft die zegt, ja, maar ik kan het ook hier voor elkaar krijgen en ik ga er ook gewoon voor knokken. En wie weet leidt dat tot nog meer bijzondere dingen in de Maghreb en ook in de rest van de wereld die gezien worden als ontwikkelingsgebieden of wat dan ook. Maar het blijft knokken. Want je ziet gewoon nog steeds mensen die het zwaar hebben. Maar ja, dat heb je eigenlijk overal. Dus. Jessen, jij hebt zelf ook kinderen. Daar hoorden we net al kleine stukjes van. Dat in ieder geval een van de dingen is waar je erg blij van wordt als het goed gaat met je kinderen of een lach van een kind. Of je zorgen maakt als het minder goed gaat. We spreken straks met Ilyes Barda. Hij is een fotograaf die de diaspora van de Maghreb en Amazigh mensen in Nederland fotografeert. Wat hoop jij voor je kinderen als diaspora van Maghreb? Nou, dat ze altijd weten dat die afstand tussen waar ze geboren zijn en waar hun vader geboren is, Amsterdam, dat de afstand met het thuisland van hun opa en oma heel dichtbij is. Dat ze daar altijd veilig naartoe kunnen met genoeg herkenningspunten om zichzelf te mogen zijn. En dat is echt een sleutel om in de opvoeding, zeg maar, die kinderen verder te brengen. Het is lastig, maar we gaan ervoor knokken. En dat gaat lukken ook, want we gaan vaak terug. En ze vinden het fantastisch. Net zoals ze het fantastisch vinden in Spanje, Portugal, Italië, waar ze ook graag naartoe gaan. Maar Marokko is toch net even het land waarvan ze zeggen, oh ja, dit hoort ook bij mij. Nou Hans, ik hoop dat je vraag een beetje beantwoord is. En als laatste, Yasin, jij stuurde naast de muziek die we al hebben gehoord ook nog andere nummers, waaronder een lied van een Tunesische zanger Balti met Hamouda. Ja. Ik was afgelopen maart in Tunesië bij mijn familie en toen vroeg ik hen, wat is nou echt een lied, wat is nu de hit van nu? En toen lieten ze mij ook dit lied horen. Ja. En het heeft wel een leuke geschiedenis, want ze hebben meegedaan voor Algerije eigenlijk. Ja. Voor het, ik wil zeggen Songfestival, maar het Mediterranean, hoe zeg je dat? Eurovision Song Contest. Ze kwamen heel ver, maar uiteindelijk hebben ze niet gewonnen. Maar ze hebben wel 766 miljoen views op YouTube, dus denk ik toch wel een winnaar. Ja, zeker. Ja, het mooie van Balti is dat hij eigenlijk een soort moderne sound heeft. Een beetje kinderen voor kinderen achter, hoe zeg je dat? Heel speels, dat is het vooral, dat is het woord wat ik zoek. En daarmee heeft hij een soort gunfactor in het gebied. Dus mijn kinderen zijn er ook dol op. Die gaan gelijk aan als ik zijn plaatjes opzet. En het is gewoon een hele goede producer. Hij weet precies hoe hij een bepaalde niche kan bedienen. En die niche is niet klein, hè? Die is gigantisch. En het is gewoon een mondiale speler. En die track heeft is gewoon vet viral gegaan. En hij heeft nog meerdere nummers hoor, die echt goed beluisterd worden. Maar hij heeft gewoon een soort samenwerking met een klein kind gecreëerd. En echt bijzonder. Ook live is hij heel goed. Hij trad niet zo lang geleden op in het festival in Tunesië van Van Kartaars, geloof ik, ja. En het was fantastisch. Hij heeft echt live gezongen. En staat wel op het lijstje om een keer naar Nederland te brengen. In de Meervaart? Weet ik niet. Misschien wel Tivoli in de grote zaal. Of een andere grote zaal. En, misschien wel de Meervaart, wie weet. Maar ik ben groot fan. Mooi. We gaan naar luisteren. Balti en Hamouda, ja, Lili. بيغمى حب انتي ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق ومنك طالب اسماحي هما كلهم وحلا كلهم وحلا دق دق دق كل تشوف الدنيا كحلا سحرة قحلا سحرة قحلا دق دق دق بس تشوف الدنيا احلى والحومة مفحلة والحومة مفحلة دق دق دق تستنى في عسل النحلة صبورة كحلة صبورة كحلة هزنا الطيار ورمى نافع قبل رحلة yeah. ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهوت يما خلوني بشي خامس موت وحكموا ناس الراقة والكراسي بالهبوت yeah. نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما ما نحب نعيش الاحياء بالموت نوفا كيما ولد الزارع بشي خاطب له يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب نطير ونطير الفوق يحبوا يقصوا لي جناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي ريوس الرجالة ميلة رزنت بالتخمام وبشي خالم خاخم بيلة ولاد الحومة اشواتنا مقيلة شرف العينين بالخير ما هيش بس تفيلة حبوا يسوقونا كيف الزيلة ومربط في زريبة وخطوة السكين مكيلة يحبوك بري ما عندك شي عيلة نعيشوا في سيستام حكمه ولاد المتحيلة yeah. يحبوك غايب على الوجود ساكت على حقك وراضي باللي يحبو موجود يما تجري وماكش خالط على الكوت شخلى ولاد الحومة قطع من الحدود تزيدوا في قفصك مربوط وذبع مسيب وزيدك لك عشاك يما حبوك قاعد في زنقة مرفوض والمستقبل اللي تشوف فيه متعدي بحثك يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب نطير ونطير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي يا ليلي تسمحي يا بالتي حمودة Balti en Hamouda met Yalili. Elke week in de Nacht is Zwart bieden wij ook een podium, maar dan aan verschillende woordkunstenaars. En vandaag is het de beurt aan een community-gerichte duizendpoot afkomstig uit de Maasstad. En zijn naam is... Mijn naam is Mist aan de Maas. Ik ben opgegroeid in Paramaribo, maar woon al heel lang in Rotterdam-Krooswijk. Ik ben schrijver, ik ben rapper, ik ben leraar. En ik heb een woordkunstplatform genaamd Alphabet Soup. Het stuk dat ik vandaag gedeeld heb heet Relatief. En die heb ik uitgekozen omdat dat voor mij een persoonlijke mantra is geworden. Iedere keer als ik er even doorheen zit, hoef ik alleen deze tekst hardop voor te dragen. Ook al is het dan de leegte in de kamer. En ik word weer herinnerd aan dingen, aan het leven. En de dingen die niet zo belangrijk zijn eigenlijk. Als het, ik zie alles als relatief. En dus hoe erg je iets vindt of hoe leuk je iets vindt, dus dat heeft allemaal te maken met waar je vandaan komt, hoe je in elkaar zit, hoe je denkt, hoe je je voelt. Dus dat is waarom ik dit stuk heb gekozen. Relatief. En dat is een herinnering aan mezelf steeds. Laat maar horen, Mits. Nee, je weet het niet. Maar alles dat je denkt te weten is relatief. Het maakt niet uit wat jij gelooft. Want alles dat jij gelooft, dat is ook zo. Ik begin met een anekdote over een tovenaar die sloten en kreken over wil steken, maar zich zo overgeeft aan doorgeleefde zeemerminnen die hem beminnen, maar zo vergeet hij de motivational reden waarom hij aan deze reis begon. Zo is dit overdreven. Ik heb het over het leven en niks anders is ons gegeven dan deze space en de bal in meer space en steeds. Als ik erover nadenk, vraag ik me af waarom deze rattenrace normaal lijkt voor de meeste van jullie mensen, maar in de studie des levens zijn we allemaal gechased. We temmen ons innerlijk beest, verdovende geest, door middel van verdovende middelen, veeg. Je mond af na het eten. Je ogen na het lezen, want je tranen zijn aanwezig. Helemaal in de ban van de heks op haar bezem, terwijl de heks in haar ketel zich eerder in teksten verweven heeft en reeds access heeft tot acceptabele brainwaves. Het gaat je goed met je gedachtegoed. Je weet zelf wat je doet. Want wat je doet hangt alleen maar af van hoe je jezelf interpreteert. Zelf heb ik geleerd dat als ik iets niet wil, ik het toch krijg. Of niet. En als ik iets wel wil, ik het ook krijg. Of niet. Ik geloofde best lang in de kerstman en dacht hem ook gezien te hebben. Ik pikte daarna een ander geloof en ervaarde precies hetzelfde. Dit liet mij inzien dat dingen alleen betekenis hebben als ze ook een relatie hebben. Zonder die relatie is er een spatie waarin je niets kunt treffen. Nu geloof ik in iedereen en ontmoet steeds weer nieuwe mensen. Maar door deze aanraking raak ik in een trends en ben ik zelf een nieuw mens, maar loop zo ook steeds weer tegen nieuwe grenzen aan. Ik pak mijn wensen, prop ze piepklein, gooi ze ver weg uit het zicht van mijn lenzen. Je kent ze. Je dromen laten varen, je komen laten bedaren. Climaxen niet bereiken vanwege het gezeik dat je denkt te kunnen krijgen. Dus deze tovenaar die blijft liever zwijgen en richt zijn pijlen op zijn doel, als een hamer naar een spijker. Gaat het mis, is het pijnlijk, maar eigenlijk hoeft niets te rijmen. Dus, nee, je weet het niet. Maar alles dat je denkt te weten is relatief. Het maakt niet uit wat jij gelooft. Want alles dat jij gelooft, dat is ook zo. Bedankt voor je bijdrage. Wil je meer weten te komen? Dan kan je naar zijn Instagram. Dat is @mitsaandemaas. En mits spel je met een z. Straks spreken wij met Ilias Barda, die bezig is met een fotoserie over de diaspora van Maghreb en specifiek de Amazigh. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Een toepasselijke titel, een Maghreb Gang heet het, van Farid Bang en French Montana. En die we net al hebben gehoord, Khalid. Dus niet meer Young Khalid, niet de chap, maar de volwassen versie. Ook weer verschillende werelden die bij elkaar komen. Nationaliteit, achtergrond, maar toch verbonden door roots en geschiedenis. Carrera, AK in de hand, wie van Villas. Der Sergeant aus Italien, Milan. Bitches aus dem VIP, die Kohle durch haben Vitamin. Genau wie meine Richard Mille. From Grape Street, lit blue face on an 8 feet. Money stack up by 8 feet. How you went? G's on your body, dapper dip. Young boys buying wave, man, we buying land. And your favorite rapper, he's a fan. Wallahi, top it and wild like Nori. Classic, mix like Safari. This boy got a lot like a pit bull. Talking ice water, got a wrist full. Whips got a lot, cribs got a lot, drip got a lot. Montem, ala bibi adibi, ya ya nadi kribi biniya, khaliti fi hina, ya na ashara tawila. Ala bibi adibi, ya ya nadi kribi biniya, khaliti fi hina, ya na ashara tawila. Abd al Qadir ya Abu Alim, Abd al Had Aliya, Ina wihaliha Abu Alim, Sidi Rufaliya. Dat was Maghreb Gang van Farid Bang, French Montana en Khalid. Als visuele maker werkt Ilias Barda voornamelijk binnen het gebied van het fotografische medium. Ilias heeft door de jaren heen verhalen gecreëerd op basis van cultuur, verbinding en herinneringen. Momenteel is hij artist in residence bij LFMC en Fotodoc Talent Embassy en bezig met een fotoserie genaamd Maghrebin over de diaspora van Maghreb en Amazigh. Goeienacht, Ilias. Goedemorgen. Of goedemorgen eigenlijk, hè? Inderdaad, goedemorgen. Ilias, waarom maak je juist foto's van diaspora van Maghreb en Amazigh? Waarom? Voor mij is dat omdat het de enige verhaal is die ik zelf kan vertellen. Ik kom zelf van ouders van Marokkaanse afkomst, hier in Nederland geboren. En ja, op een gegeven moment was die nieuwsgierigheid heel groot geworden van... Waar hoor ik bij? Wat is mijn identiteit? Hoe is mijn identiteit gevormd? En de geschiedenis ervan. En totdat dat tot mij gekomen is... is dat de waarom geworden waarom ik dat maak. Want hoe ga je te werk? Hoe ik te werk ga, wat precies bedoel je daarmee? Nou ja, je zegt je bent fotograaf. Hoe zoek je de mensen? Hoe vind je ze? Je bent op zoek naar verbinding. Vooral, wat is stap 1 in je proces? Neem ons mee. Stap 1 is van, ik ben geen fotograaf. Ik ben Ilias die heel nieuwsgierig is naar andere mensen, hoe zij zich gevormd hebben, wat hun verhaal is. En in die nieuwsgierigheid is er een behoefte om dialoog aan te gaan. En de eerste stap daarmee is dus het dialoog aangaan met de mensen, ja, die tot je komen. En voor nu met het project Maghrebin, specifiek gericht op op individuen, op de persoon van die heritage, die shared heritage, dat Maghreb en MSIG is. En ja, gewoon de eerste contact is het gesprek te voeren. Ik leer de persoon kennen, maar andersom ook zij mij. En op die manier elkaars verhaal horen. En maar je zegt begrip. Gesprek, maar en je zegt, ik ben geen fotograaf, maar je maakt daarna wel een foto. Ja, ik ben een visual storyteller. Dat is hoe ik mezelf zie. Okay. Een fotograaf zie ik meer als een persoon in een space die binnenkomt en gewoon een foto maakt. En voor mezelf, ik observeer, ik luister, ik wil heel veel tot mij nemen. En al die inputs die je dan krijgt, en voor nu specifiek met deze portretten die ik maak, ik probeer zo volledig mogelijk het portret met het verhaal in één op te vangen. En dat is een verhaal en in plaats van alleen een foto. Oké. Okay. En kan je dan ook, dus jij zegt, ik kan ook niet zonder dat verhaal een foto maken? Nee, elk persoon of waar ik ook is, er moet een persoonlijke contact zijn. Anders beweegt het mij niet om dan een beeld ervan te maken. En wat voor beeldvorming wil je geven als mensen deze foto's zien? Wat is het doel? Het doel van deze reeks is, zoals Jessen hiervoor heeft gezegd, het verhaal is er en het is meer weer een nieuw perspectief te geven, omdat die niet zo mainstream of echt tot de mensen vanuit de community het zelfs weten. Dat naar voren te brengen, die rijkdom die we hebben, de rijke geschiedenis, de verschillende verhalen die er verteld worden, want het MSIG heritage waar ik van zelf ook vandaan kom, is heel rijk, want hij is overbruggend door alle Maghreb in en MSIG landen die er zijn. En er zijn common verhalen, maar ook gewoon storytelling die we wel weten, maar niet altijd gedeeld worden op een gegeven moment. En dat moet weer gedaan worden. We moeten elkaars verhalen weer horen en daarin die verbinding vinden. En welke verhalen hoor jij? Verschillende verhalen. Verhalen van dat mensen kracht uithalen door die nieuwsgierigheid ook, om te weten wat hun heritage is. En in die nieuwsgierigheid van bij andere makers dat als input hebben of als drijfkracht om dat te gebruiken in hun werk. Maar ook verhalen van dat er door de migratie is er iets weggegaan met dat vertrek. En daar is iets vastgehouden aan een gevoel, een gedachte wat bijvoorbeeld bij mij, wat Marokko vroeger was. Maar het heeft zich ook verder ontwikkeld. En het zijn niet per se de uiterste, maar het zijn verschillende elementen van tot wij hier ons gevormd hebben, tot het echt een reis is. En invloeden van politiek of wat ook hiervoor is gezegd, met na 9-11 tot identiteit meer werd gefocust op religie. Maar religie kan eigenlijk niet alleen een identiteit zijn. Dus je hoort echt de zoektocht in de mens, in de persoon, in de individu, hoe hij of zij zich gevormd heeft. En dat vind ik heel erg interessant. Kun je het concreet maken? Kun je een verhaal van iemand vertellen? Hoor. Eentje die ik nu voor me heb is Even kijken. Dat maakt het wel spannend, Ilias. Ja, het is van eentje die mij heel dichtbij maakt. Dus omdat het ook met dit reis... Ik betrek heel erg mijn ouders. En deze persoon heeft zo van door die zoektocht in... ook haar interesse in de MS-cultuur en het verwerken in haar art, het illustratieve ervan, wordt dat ook getoond en haar ouders kijken daarin mee. En daarmee zegt ze van, wanneer ze dit naar haar ouders laat zien, soms zien ze dingen dat ze denken van, dit is weird stuff, omdat dit haar bijna is. Maar soms zien ze ook elementen terug van de culture. En dan denken ze van, dat raakt hun. En dan dus zien ze er schoonheid ervan, want dan kunnen ze het ook van, dit is ook van ons. En dat voedt en dat, ja, dat is een bepaald gevoel. En dat zie ik ook terug in mijn ouders met het werk dat ik maakte, ook in Marokko. Van, in het begin snapten ze niet precies wat ik deed, maar eenmaal toen ze het beeld zagen en zich eraan konden relativeren, raakte het. En dan creëerde nieuwsgierigheid en ook die vragen. En dat is juist wat ik met mijn beeld wil doen. Het moment dat je dan iets bij jou binnen beweegt en er vragen ontstaan, dat dat juist naar buiten moet komen en dat ook moet uiten. In plaats van voor jezelf te houden en maar aannames probeert te aanneemt van, oh, dan zal het dat maar zijn. Maar nee, juist ga dat gesprek aan. Ga juist die verbinding aan met een ander en dat dialoog te voeren. Is het indirect ook een verbinding tussen dus de nieuwe generatie, dus echt de diaspora, en de ouders? Dat die meer met elkaar in gesprek gaan over land van herkomst of cultuur? Voor mij persoonlijk is het eigenlijk allebei. Het is de ouders die hier zijn gekomen om een betere toekomst. Om ook te zien met de generatie die er nu is, die zich ook hier heeft gevormd en hun eigen weg daarin vinden. En voornamelijk de doel ook hebben simpelweg zichzelf mogen zijn. Kunnen zien dat hun stap, wat ze gemaakt hebben van, ja, onze kinderen zijn hier en die nemen het deel van de heritage mee. En ze zijn hun eigen personen. Dat is iets goeds, dat is een rijkdom. Het hoeft niet altijd maar iets van een struggle te zijn. En ook terug naar, ja, de generatie waar we nu in zijn, terug kunnen kijken naar de rijkdom die we hebben en waar we kunnen, ja, intappen van, er zit energie, er zit heel veel in wat ons ook kan voeden. Het is die saus dat ons, ja, net die Maghrebs MS-ig maakt. Dus ik vind het wel mooi, want ik heb het gevoel dat de nieuwe generatie, dus eigenlijk de diaspora van de Maghreb, eigenlijk heel graag de positieve kant en de rijkdom wil laten zien. En wel klaar is met de inderdaad dramatische verhalen of negativiteit. Dus ik vind het heel mooi. Ik ben benieuwd, hoe reageren de personen die je fotografeert op jouw project? Heel vaak heel positief. Mensen voelen de noodzaak ervan. En tot er ze er ook aan deel van nemen. Aan de andere kant is het ook heel spannend. En ik heb ook mensen gehad die toch er nog over moesten nadenken en besluiten van, toch niet, omdat die jezelf ook meteen op de voorgrond zet en in een zekere zin ook een statement maakt. Dus het is een balans daarvan, ook als jou als persoon waar je staat van, ja, zit die overgave daar ook volledig in? En dat is een balans ook in mijn eigen makerschap van, hoe ga je daar weer mee om? En ik respecteer allebei van, als je daar nog niet bent, dat is oké. Want voor iedereen is dat zijn reis daarin van, wat je wil vertellen. Mooi. Wat heb je zelf geleerd tijdens het maken van deze portretten? Ik heb heel veel geleerd. Dankzij ook mijn residency bij LVMC heb ik ook geleerd dat, ja, een bepaald idee die je aan het begin hebt, niet per se dat in één lange adem gedaan hoeft te worden. Je hebt ook mooie tussenstoppen die je kan maken. En daarin ben ik nu erg mee bezig, ook het verhaal wat ik, wat er nu ook gemaakt is, deels naar buiten te brengen. Want je ziet wat het ook beweegt bij andere mensen. Door alleen maar het beeld te zien en het verhaal die er, ja, aan gekoppeld is, tot mensen daarin willen samenwerken, zeker aan willen gaan. En voor mij zijn dat echt leermomenten geweest van oké, ik hoef niet alles in mijn eigen kamertje, in mijn studio, alles ready te hebben, zo perfect als het maar kan. Nee, ook gaandeweg het proces leren we van anderen door het dialoog maar te blijven voeren. Wat het verder nog kan brengen en geven. En ik heb ook geleerd dat bepaalde aannames die ik in het begin had niet zo zijn en die doorbreken. Dus het is ook een innerlijke reis voor mezelf. Mooi. Ik ben wel benieuwd wanneer... We kunnen misschien al wat zien op de socials, maar wanneer kunnen we de expositie of de serie gaan bekijken? De expositie weet ik niet. Dat is nog even apart. Maar er komt wel in september een publicatie uit van het werk wat ik nu heb gemaakt. En ja, snel, binnenkort komt daar wel een post naar buiten uit. Maar er komt een publicatie uit van het werk wat er nu gemaakt is. Mooi, ik ben heel benieuwd. Dankjewel, visueelmaker Ilias Barda. Meer info, of wil je misschien al een sneak preview zien van de foto's en werk die hij maakt, dan kan je naar zijn Instagram, dat is @IliasBarda met 2 A's op het eind. Dankjewel, Ilias. Ik ben heel benieuwd al naar september en wat er nog meer gaat komen. Veel succes en een mooie zondag voor jou. Dankjewel, fijne avond, ochtend. Dankjewel. Fijne ochtend. Muziek, Ibrahim Maalouf. Dat was Shadows van Ibrahim Malouf. Een Libanese trompetist. Prachtige muzikant, vind ik hem. Ik zag hem een keer in Paradiso. Een helemaal volle Paradiso. En normaal ga ik niet zo heel vaak naar concerten waar alleen in instrumentale muziek is. Mm-hmm. Maar hij is dus een trompetist. En hij heeft natuurlijk andere muzikanten, maar zijn muziek emotioneert. Het is echt een soort van, het is echt prachtig en ook heel bijzonder wat het met zoveel mensen doet. Van allerlei verschillende achtergronden en culturen. Niet helemaal uit Maghreb, maar ook een beetje omdat eigenlijk die hele, het hele gebied, wat Yasin ook al zei, van Bagdad tot Marokko elkaar zo erg heeft beïnvloed. We hebben ook nog een ander nummer klaarstaan. En dat is van DJ Snake. Misschien zegt de naam je niet per se iets. Ik kijk nu naar jou, Antoinette. Heb je wel eens van hem gehoord? Ja, zeker. DJ Snake is Amerikaans, toch? En je merkt nu dat heel veel Arabische muziek de Amerikaanse hitlijsten aan het beïnvloeden is. Hij is eigenlijk Frans. Hij is Frans-Algerijns. Wauw. Maar hij werkt heel vaak samen met bijvoorbeeld Major Lazer. Selena Gomez. Met heel veel bekende producers en artiesten. Dus ook, ken je dat lied nog van Turn Down For What? Oh, dat was hij ook. Dat was zijn doorbraak. Maar wat zo mooi aan dit nummer is, Yasin stuurde dit nummer naar me door van dit moet je echt luisteren. En vooral, je moet ook de clip erbij bekijken. Want deze clip is helemaal de Maghreb-cultuur. Het begint ook in een klein muziekzaakje waar iemand een cassettebandje koopt en die cassettebandjes, dat is dus ook heel erg een ding. En dat je zo dan dingen weer kunt samplen en zo muziek kan verspreiden. En je ziet mensen blij voetballen, maar je ziet ook dingen die niet goed gaan. Dus eigenlijk zei hij, dit is eigenlijk de samenvatting in een nieuwerwets jasje. We gaan er naar luisteren. Het heet ook Disco Maghreb van DJ Snake. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. سكر بابنا ما عرفناش كون احبابنا والصافي من الخوان وينك يا بلادنا حبيناها بكاتنا ناس باعتنا مشراتنا ما يحبوش الانسان قالوا لك بيدا غبنا والارض بعيدة هاي وافكاري شريدة من عنوان العنوان وحياتي Balti met Allo. Het blijft toch lekker om in die sferen te zitten. Het wordt vandaag ook 34 graden. Dus ik hoop dat we je zo een beetje voorbereid hebben om de hitte weer tegemoet te komen. Hopelijk met niet te veel storm. Wat we de afgelopen dagen, of in ieder geval een paar dagen geleden, hebben gemerkt hoe dat kan uitpakken. Maar ook wel code oranje vandaag. Dus pas op jezelf, hou vast en smeer je goed in. We volgen je op de socials en ook deze nacht. Waar je aan denkt bij Noord-Afrika. En we kregen nog een paar berichtjes binnen via de NPO Radio 1-app. Eén daarvan is, ik denk aan de uitgestrekte woestijn en de warme oven waar je instapt als je het vliegtuig uitkomt. En ook iemand die zegt, ik heb veel familie wonen in Algerije. We zien elkaar niet vaak, maar als we elkaar zien, dan is het eigenlijk een week lang feest met lekker eten, gezelligheid, heel veel praten en dan mis ik ze ook, maar dan ben ik ook wel even blij dat de drukte voorbij is. Misschien herken je dat wel als je een grote familie hebt die je dan opzoekt. Dan moet je naar je tante, naar je oom, naar de buurvrouw, naar de dochter van, naar je neef. Naar iedereen wil je zien en als je dat niet doet, dan is dat toch wel een beetje een ding. Dus wel heel gezellig, maar ook ook veel een sociale week. Verplichtingen. Sociale verplichtingen. Ja, en heel veel eten, want dat is ook wel. Ja, dus je doet het wel ergens voor. Ja, maar dus dan moet je steeds langs alle huizen. En op een gegeven moment dan zit je wel vol, maar dan wil je ook niet het eten afslaan. Want ja, precies. Mag je wel het eten afslaan? Kijk, het is wel. Ja, iemand heeft dan hele dagen voor je gekookt. Heeft al een soort van een gebaar van liefde dat je er bent. Dus dan wil je dat eigenlijk niet. Disrespecteren. Dus dan is het wel dat je een beetje eet, is wel gewenst. Overal een beetje eten. Ja. Is dat bij jou ook zo, bij je familie, Antoinette? Bij ons is er altijd precies genoeg eten. Oké. Okay. Ja. Dus, er kan niet iemand langskomen? Nee, absoluut niet. Nee. Het is altijd wel jammer. Moeten we een soort tussenweg daartussen vinden. Altijd, desnoods hebben we extra stokbroodjes, maar met moeite komen die uit de kelder. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kan je ons 24/7 terugluisteren op de NPO Radio 1 app of via onze eigen website www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Wij wensen je een fijne zondag, doe voorzichtig, een heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.